صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا صلی علی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفینا صلی علی محمد ہماری راہ میں مشتے غبار غبار ہم بھی ہیں، نگاہ لطف کے امید وار ہم بھی ہیں، کھلا دو بہار ہم بھی ہیں، امید بار نصیب بہار ہم بھی ہیں، نگاہ لطف کے امید بار ہم بھی ہیں، جو سر پہ رکھنے کو مل تاجدار ہم بھی ہیں، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، نگاہ لطف کے امید وار ہم بھی ہیں، ہمارے سب کا روبار ہم بھی ہیں، سپردی کے سب کا روبار ہم بھی ہیں، نگاہ لطف کے امید وار ہم بھی ہیں، حسن ہے جن سہارا حسن ہے جن کی سہارا میں، انہیں کے تم بھی ہو رے سفار ہم بھی ہیں، غبار ہم بھی ہیں، نگاہ لطف کے امید وار ہم بھی ہیں، نگاہ لطف کے امید وار ہم بھی ہیں، یہ ہوئے بے قرار ہم بھی ہیں، یہ ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا کے سلوا تیرا تو تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال کے صدقہ تیرا پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مولانا حسن رضا خان علیہ رحمہ کا لکھا ہوا بہت ہی پیارا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں, ہو سکے تو اس کلام میں شامل ہو جائیے, انشاءاللہ بے حد سرور آئے گا. عجب کرم شہ والا تبار کرتے ہیں, عجب کرم والا تبار کرتے ہیں کہ نا امیدوں کو امید وار کرتے ہیں. عجب کرم شہ والا پار کرتے ہیں, عجب کرم شہ والا پار کرتے ہیں, امیدوں کو امید وار کرتے ہیں. جمع کے دل میں سب حسرت و تمنا کی, جمع کے دل میں سب حسرت و تمنا کی, نگاہ لو سے خوش نصیب یہاں کے در پہ بیٹھے ہیں، جو خوش نصیب یہاں کے در پہ بیٹھے ہیں، جلوس مسند شاہی سے آر کر جو دم میں آگ کو باغ بہار کرتے ہیں، جو دم دم میں آگ کو باغ بہار کرتے ہیں، جو دم دم میں آگ کو باغ تو جاتے اس میرا رضا حسد کی جان وہ اس غصے کروں بے نشاں حسد کی جان وہ اس غصے کروں بے نشاں ایک ایک جہاں بار کرتے ہیں کہ ایک جہاں کو امید بار کرتے ہیں عجب کرم چلے والا تبار حبیب بلغ العلا بی کمالی کشف تجا بی جمالی حسن جمیع خصال ہی کہیے صلو علیہ و آلہ صلو علیہ و آلہ صلو علیہ و آلہ لو سلو ہے بابا صلی اللہ تعالی غم خلق سے بلائے ہر دم یا رسول اللہ رہوں دے نم یا رسول اللہ رہوں ہے وقت باری دے نم یا رسول اللہ بلائے کاش میری ہے گھڑی کنے دل سے مدینے کی صدا نکلے میری ہے گھڑی مدینہ لب پہ ہر دم یا رسول اللہ رہیں گے رے مدینہ لب پہ ہر دم یا رسول اللہ میرے آقا بہائے عشق جو ہجرے مدینہ میں میرے آقا بہائے عشق جو ہجرے مدینہ تو میں پورے نم یا رسول اللہ عطا کرے تو میں پورے نم یا رسول اللہ بلائے گا گناہوں کا اندھیرا چھا گیا ہے مجھے کمینے پہ گناہوں مجسم یا رسول اللہ خدا را ہو کرم نوری مجسم یا رسول اللہ ہمیں پہ پتے حسین بن علی کے واسطے کر دو کر

آج کا مدنی مذاکرہ خصوصیت کے ساتھ نعت خوانوں کا مدنی مذاکرہ ہے. اوبی وین کے ذریعے بھی ہمارے یہاں روزانہ دو شہروں میں براہ راست ترکیب بنتی ہے اور اطراف کے کافی عیسائی بھائی بھی اس میں شریک ہوتے ہیں. تو آج کا جدول اوبی وین کا چوک امام اعظم پاک حسینی کابینہ اور کروڑ پکا پاک سوروردی ضیائی کابینہ, یہ شاید چوک اعظم ہو. کروڑ پکا لکھا, ہاں یہ کروڑ پکا, کروڑ پکا ہے جی. ماشاء اللہ, اللہ کرے یہ سب امام والے بن جائیں یار. یہ تو ہم کو پتا ہے کہ دعوت اسلامی والے یہاں جمع ہوئے ہیں, باقی تو سب امام ہیں. دعوت اسلامی کی پہچان ہے, وہ ان کے سروں پر نظر نہیں آ رہی. انشاءاللہ یہ داڑیوں والے بھی ہو جائیں گے, امام والے بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ نمازی بھی پکے ہو جائیں گے انشاءاللہ. صلی اللہ تعالی علی محمد. بذریعہ انٹرنیٹ یوں تو دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں دیکھے جا رہے ہوں گے ہم, خصوصیت کے ساتھ ترکیب نو مقامات کیے, بھیریا روڈ باب الاسلام پاک قادری کابینہ, مرکز الاولیاء پنجاب پاک وارثی کابینہ, روات پنجاب پاک مہروی کابینہ, خانپور پنجاب پاک سیرانی کابینہ, ڈسکا پنجاب پاک مکی مدنی کابینہ, انجار گجرات ہند مدنی کابینہ, سولاپور ہند عثمانی کابینہ, بگل کوٹ ہند بندہ نوازی کابینہ, جنک پور نیپال. اور آج خصوصی شرکت جن مجالس کی ہے اس میں مجلس اصلاح برائے کھلاڑیان, مجلس وکلا, تو آج ہمارے ساتھ یوں وکیل بھی شامل ہیں, کھلاڑی بھی شامل ہیں اور ناتخوان. جی باپا, تو ویسے ہی خصوصیت کیا انہیں کا مدنی مذاکرہ ہے, کیونکہ ہم میں سے سچی بات یہ ہے کہ ہر سنی ناتخوان ہے. الحمدللہ ہمارا بچہ ناتخوان ہوتا ہے, خصوصاً دعوت اسلامی والوں کا بچہ جب بولنا شروع ہوتا ہے تو یہ بولتا ہے نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے. یہ آپ کے گھروں میں آپ کو پتا ہے بچے کیا بولتے ہیں, دعوت اسلامی والوں کے بچے گانے تھوڑی بولتے ہیں, آقا کی نعتیں سناتے ہیں. تو الحمدللہ ہر سنی ناتخوان ہے. تو یوں آج ہم سب کا مدنی مذاکرہ ہے, لیکن جن کی آواز اچھی ہوتی ہے ان کو اور وہ نعت پڑھتا ہے تو ان کو ناتخوان کے لقب سے ملقب کر دیا جاتا ہے, ورنہ حقیقت میں اگر ہم معنوی لحاظ سے دیکھیں تو ہم سب کے سب ناتخوان ہیں. نعت کے معنی آقا کی تعریف صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اور ہم سب بھی کوشش کرتے ہیں کہ جتنا ہو سکے اپنے آقا کی ثنا خوانی کریں. الحمدللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں, مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں جب دین اور مذہب کے نام پر تخریب کاری اور دہشت گردی اپنے عروج پر ہے, اور جبکہ اسلام کو ایک بہت ہی مسخ شدہ شکل میں پیش کیا جا رہا ہے, اور مسلمان ہونا گویا ایک دہشت گرد ہونے کی ایک دلیل بن کے رہ گیا ہے, تو ایسے میں وہ تمام صوفیاء اور اولیاء کے وارث جنہوں نے اس پیغام میں محبت کو عام کیا ہے یا کرنے کی کوشش کی ہے جو کہ ہمارے بے گناہی کا ثبوت بن سکتا ہے اور ہمارے لیے ایک بہتر اور روشن مستقبل کی ضمانت بن سکتا ہے, تو اس راستے پر چلنے میں دعوت اسلامی کا جو کردار ہے وہ یقیناً بہت لائق تحسین ہے, اور ان کی طرف سے کبھی کبھی سنگن تک نہیں ملی تھی جی کوئی تخریب کاری کوئی دہشت گردی ہو سکتی ہے. حضرت مولانا ریاض قادری صاحب نے جس طرح شب و روز وقف کیے ہیں دین کی اور مذہب کی خدمت کے لیے, یقیناً یہ بہت ہم سب کے لیے لائق تقلید ہیں, مثال ہیں, اور امید کی جا سکتی ہے کہ ان کے راستے پر چلنے والے اور جس طرح انہوں نے اپنا ایک عملی نمونہ پیش کیا دنیا کے سامنے, تو اس کی روشنی میں وہ ایک اس وقت ہر ایک کے لیے, نوجوانوں کے لیے بھی, حالانکہ نوجوانوں کے لیے ایک مثال بننا مشکل ہوتا ہے, نوجوانوں کے لیے بھی وہ ایک مثال ہے الحمدللہ. ماشاء اللہ بڑے اچھے جذبات ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, الحمدللہ اس وقت یہ سارے شرکا اسلامی بھائی اس وقت مدنی قافلے کے مسافر ہیں, اور میری خواہش تھی کہ جب ثنا خان حضرات کا مدنی مذاکرہ جو آپ فرما رہے ہیں, جب میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو اس وقت مدنی قافلے والوں کے ساتھ میں حاضر ہوں, اور اسی کیفیت میں ہوں کہ میں خود مسافر بن کر حاضر ہو جاؤں. تو الحمدللہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میں مدنی قافلے میں اس وقت ہوں, اور یہاں سے سیدھا انشاءاللہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا. بابا جان, کچھ محافل میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ثنا خان حضرات کلام یعنی کلام شروع کرنے سے پہلے راگ الاپتے ہیں, جس میں کچھ الفاظ نہیں ہوتے, بس راگ کی شکل دکھاتے ہیں پوری, جس پر کچھ حضرات کو جن کو بہت سمجھ میں آ جاتی ہے تو وہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کی صدائیں لگاتے ہیں. تو اس پر یعنی راگ کی شکل پر سبحان اللہ ماشاء اللہ کی صدائیں لگانا کیسا ہے, اور یہ کلام سے پہلے اس طریقے سے راگ الاپنا کیسا ہے؟ غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے ان شاء اللہ, محبتوں کے چور, محبتوں کے چور, قفل مدینہ انشاء اللہ, سر پر امامہ, اوپر داڑھی, فیضان مدنی چینل, فیضان صحابہ والے بیت, فیضان صحابہ والے بیت, مسجد بھرو تحریک, مسجد بھرو تحریک. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی ساتھ کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. باپا, یہ قافلے والے اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی حاضر ہو چکے ہیں, الحمدللہ زیارت ہو رہی ہے ان کی. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, خوش آمدید, اہلا و سہلا و مرحبا, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ترنم سے پڑھنے والوں کا ایک گروہ ہے جو اس طرح کر کے وہ اپنی ترکیب کرتا ہے, تب یہ انداز جو ناطقانوں میں بھی کچھ نہ کچھ پایا جاتا ہے. سچی بات, اس کا حقیقت میں شرعی حکم کیا وہ مجھے معلوم نہیں ہے, کر کے کہیں ایسا نہ ہو کسی اور کی وضعہ ہو ایسے لوگوں کی جن کو شریعت ناپسند کرتی ہے, جیسے کہ فساق کی وضعہ بھی اپنانے کی شریعت میں اجازت نہیں ہوتی, تو اگر یہ کسی ایسے کی اگر وضعہ ہے تو اس سے بچنا ضروری ہے, لیکن حکم شرعی مجھے کنفرم معلوم نہیں ہے اس کا. رہا اس پہ سبحان اللہ کہنا, تو ایسے مواقع پر یا نعت شریف کا شعر سن کر یا ویسے کسی عمدہ چیز کو دیکھ کر لوگ جو سبحان اللہ بولتے ہیں نا, یا ان کی مراد ذکر اللہ نہیں ہوتی, کلمہ تحسین اس کو کہتے ہیں, جیسے واہ واہ کیا کہنے, کیا بات ہے بھائی, سبحان اللہ, یہ سب یعنی ایک ہی وہ طریقہ اس کا ہوتا ہے, تو اس کو کلمہ تحسین بولتے ہیں. تو اس لیے اب ان پر بھی حکم کیا لگے گا. پہلے جب یہ آ وا وا کرنے پر ہی کوئی مجھے تو پتہ ہی نہیں مسئلہ, اس کا پتہ نہیں مسئلہ کیا ہے. انشاءاللہ بھی نیت کرتا ہوں کہ مفتی صاحب سے معلوم کریں گے انشاءاللہ. بس یہی خطرہ ہے کسی کی یہ وہ فسا کی وضع نہ ہو, کہیں ایسا ہو کہ فلموں میں گانوں میں بھی ایسے کرتے ہوں, ہو سکتا ہے. تو اگر ان کی وضع اگر یہ ہو تو پھر شاید کچھ ممانعت کی صورت بنے. لیکن دیکھیں میں ناجائز نہیں کہہ رہا, یہ مجھے پتا نہیں ہے, اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانا بیکار ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا جان میرا نام ارشد خان اتاری ہے, میں مینیجر نیشنل سٹیڈیم میں ہوں. میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ قیام نماز کا دوسرا اہم فرض ہے, اگر یہ فرض نمازوں میں چھوٹ جائے تو ہماری نماز نہیں ہوتی. بابا جان میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اکثر یہ دیکھا گیا اور ہم بھی ان میں شامل ہیں کہ نفل نمازیں بہت سے لوگ بیٹھ کے پڑھتے ہیں, ایسی صورت میں نماز کے دوسرا فرض یعنی قیام کی کیا اہمیت رہتی ہے؟ آیا کہ نفل نماز بیٹھ کے پڑھتے ہیں اور ہم اس میں قیام نہیں کرتے تو کیا وہ فرض ہمارا ادا ہو جاتا ہے یا ہماری نماز نہیں ہوتی؟ اس میں میری رہنمائی فرمائیے, جزاک اللہ. نفل نماز میں قیام ہو جاتا ہے, قیام میں کھڑا رہنا جو فرض ہے نا, تو وہ نفل میں قیام میں کھڑا ہونا فرض نہیں ہے, بلکہ اگر بیٹھے بیٹھے نفل پڑے گا تو ہو جائے گی, ثواب آدھا ملے گا, ثواب میں اس کے وہ کٹوتی ہو جائے گی, آدھا ثواب ملے گا. تو اس لیے وہ یہ نہیں کہیں گے کہ فرض یہ بیٹھے بیٹھے نفل پڑھنے والوں کا قیام فوت ہو گیا. اب جیسے مریض ہوتا ہے بیٹھے بیٹھے کیا لیٹے لیٹے پڑھنے کی بھی اس کی صورتیں ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ جب محفل میں نعت خواں نعت پڑھ رہا ہوتا ہے اور کبھی پرسوز اور سلو کلام جسے کہتے ہیں وہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ کس کو بلا لیا ہے, اس نے تو محفل سلا دی, اور کہتے ہیں کہ بھائی ایسا کلام پڑھو کہ لوگ جھومیں اور دھمال ہو اور ایسا ہو ویسا ہو, تو اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اب اس نے یہ کہا کہ کس نعت خوان کو بلا لیا ہے کہ اس نے محفل سلا دی, یہ جملہ دل آزار اور ایک مسلمان کو ڈیگریڈ کرنے والا ہے. اور اگر نعت خوان کو یہ جملہ پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں نے میرے بارے میں یہ کہا ہے تو اس نعت خوان کی اس سے دل آزاری تو یقینی معلوم ہو رہی ہے, اور یہ بھی اندیشہ ہے کہ نعت خوان کے دل میں اس قائل کے بارے میں کوئی بغض بیٹھ جائے جو کہ تباہ کن ہے. تو یوں اس طرح کے جملے میں بہت ساری خرابیاں ہیں, ایسا نہیں بولنا چاہیے. آواز بھلے اس کی کیسی پھٹی ہوئی ہو بدی ہو, اللہ تعالی کی عطا پر ہی نظر ہو کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جیسی آواز دی. خوبصورت آواز والا اس خوش الہانی کو اپنا کمال نہ سمجھے, یہ بھی اللہ کی عطا ہے, یہ یقینی طور پر اپنا ذہن بنائے رہے. تو بہرحال یہ جملہ جس نے کہا وہ دل آزار ہے اور اس کو ایسا نہیں کہنا چاہیے. اگر اس کو پتا چل گیا جس کے بارے میں کہا تو اس سے معافی مانگنی ہوگی, کیونکہ اس کو مطلب اس نے وہ بالکل یعنی اشارہ دے کر کہا نا کہ فلاں کو, تو یہ اس کو پتا چل گیا تو اب بھی معافی تو مانگنی پڑے گی. توبہ بھی کرے کہ کسی مسلمان کے بارے میں ایسی بات کہی کیوں جس سے اس کا دل دکھا. اب رہا یہ کہ جھومنے والا کلام پڑھو. اگر انہوں نے یہ سلانے والی اور سلا دیا اور کیوں بلایا ایسی بات نہیں کی, اور صرف اگر یہ وہ فرمائش کی کہ یار کو جھمانے والی نعت پڑھو, اس میں بہرحال کوئی حرج نہیں ہے کہ آتا کی سنا خانی پر جھومتے بھی ہیں, گھومتے بھی ہیں, روتے بھی ہیں, تڑپتے بھی ہیں. وہ کوئی ہنس کے مناتا ہے, کوئی رو کے مناتا ہے, ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. کسی کو جھومنے والا کلام پسند آتا ہے, کسی کو تڑپانے والا کلام پسند آتا ہے. پسند اپنی اپنی, خیال اپنا اپنا. بس شریعت کے دائرے کے اندر اندر رہ کر جھومنا بھی جائز ہے, تڑپنا بھی جائز ہے, رونا بھی جائز ہے, مسکرانا بھی جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام وسیم باری ہے اور میں سابق پاکستان کا کھلاڑی ہوں. میرا سوال حضرت صاحب سے قربانی کے متعلق ہے. ابھی ہم نے قربانی کی اپنے پیر صاحب کے آستانے پر, اور کچھ چارے اور قربانی کے پیسے رہ گئے تھے, تو اس میں میرا سوال یہ ہے کہ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ سوال غیر واضح ہے. چارے اور کتائی رہ گئی سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ ادا کرنے میں جس کو وکیل کیا تھا اس کو ادا کرنے میں تاخیر ہوئی ہے, تو اس سے قربانی پر کوئی اثر تو نہیں پڑے گا. اور اگر بل نہیں بھی دیے اس کو پیسے یا چارہ, تب بھی قربانی ہو جائے گی. اب سوال واضح نہیں, ورنہ اس کا حکم بیان کرنے کی کوشش کی جاتی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. ارے باپا جان, آپ کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ کچھ نقیب محفل کے اندر جوش دلانے کے لیے ایسے اشعار پڑھتے ہیں جو غیر شرعی ہوتے ہیں, اور جن میں اشعار سخت بھی ہوا کرتے ہیں, جنہیں علماء اہل سنت پسند نہیں فرماتے. ایسے اشعار پڑھ کر وہ محفل میں جوش دلاتے ہیں, ان اشعار پڑھنے پر آپ کچھ ہماری اصلاح فرمائیں. وہ جب تک شعر آپ سنائیں گے نہیں, اس پر ہم کیسے اس کو غیر شرعی کہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ بھی مجہول سا سوال ہے. البتہ اس کا امکان ضرور ہے, انکار نہیں ہے, امکان ہے کہ اس طرح کے اشعار پڑھے جاتے ہوں. اس لیے میں تو اپنے سہی بھائیوں کو یہی تاکید کرتا رہتا ہوں کہ اپنے اکابرین کے اشعار پڑھیں. سرکار اعلی حضرت کے اشعار الحمدللہ کم نہیں ہیں, ہزاروں ہیں اور ایک سے ایک ہیں الحمدللہ. پھر ذوق نعت مولانا حسن اللہ خان, پھر مدہ الحبیب مولانا جمیل الرحمان صاحب کی قبالہ بخشش, برہان ملت کا کلام مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی کا کلام, پھر صدر الافاضل کا کلام, اور بھی کئی علماء ہیں ہمارے جنہوں نے نعتیں لکھی ہیں. اور اگر یہ سب ایک جگہ جمع کر دی جائیں تو شاید ہزاروں نعتیں اور منقبتیں اور صحابہ کرام جی منقبتیں جمع ہو جائیں. تو اس طرح یہ کہ جو اپنے علماء نے جو لکھی ہے نا اسی کو پڑھنا چاہیے. عام یعنی کہ ایک سمجھو کہ ایک روٹین سی ہو گئی ہے کہ جس کو تھوڑی بہت اردو آنے لگتی ہے تو وہ کلام بھی لکھنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ بہت رسکی معاملہ ہے, نعت لکھنا بہت رسک ہوتا ہے, کیونکہ وہ ردیف قافیہ وہ نبھانے کے لیے بعض اوقات غیر شرعی ترکیب میں پڑ جاتا ہے. تو اس کے لیے الفاظ کا بہت ذخیرہ ہونا چاہیے, اور علم دین سے آشنائی ضروری ہے, قرآن و حدیث پر نظر بھی ہو. اگر ایسا نہیں ہے تو کم از کم کسی مفتی اسلام سے وہ اپنا کلام چیک کروا لیں, یہ ضروری ہے. عام مولانا سے نہیں. آپ بولو گے بھائی درس نظامی اس نے کر لیا, میں اس کو چیک کروا لیتا ہوں. اس سے نہیں چلے گا مفتی. میں تو اس ندیے پر پہنچا ہوں کیونکہ ہر مولانا بھی یا ہر عالم کہلانے والا بھی بازو کا اس کی نظر اتنی گہری نہیں ہوتی. مجھے بہت تجربہ ہے اس کا. اس سرسری طور پر یا اس شاعر کے مطلب یعنی کہ روب سے یا اس کے الفاظ کی ترکیب سے وہ بےچارا چکر میں آ جاتا ہے بازو کا مولانا بھی. کہ ہر ایک اتنی اردو میں مہارت نہیں رکھتا, اردو پھر عربی الفاظ تو فارسی الفاظ تو ہندی الفاظ, ہمارے کلام میں کئی زبانوں کے الفاظ ہوتے ہیں تو اس سے وہ بعض اوقات گھبرا کے ہاں بول دے گا. یا پھر یہ دلیل ہوتی ہے کہ بھائی میں نے تو بڑے بڑے علماء کی موجودگی میں یہ کلام پڑھا, انہوں نے کچھ نہیں بولا. یہ بھی دلیل نہیں ہے کہ ٹھیک ہے علماء تھے ان کی توجہ نہ ہو, یہ ہو سکتا ہے, یا ان کی سمجھ نہ پڑی ہو یہ ہو سکتا ہے, یا سمجھ پڑی ہو تو سوچا ہو کہ میں بعد میں سمجھاؤں اور بھول گئے ہوں موقع نہ ملا ہو. بہت ساری مطلب اس کی صورتیں ہوتی ہیں. لہذا کلام اپنے اکابرین کا اپنے علماء کا پڑھا جائے. جیسے چند نام لیے, اس میں اور بھی نام ہو سکتے شامل ہوں, علماء کرام مسلمہ علماء کرام کہ جن کی اپنے ہی اطمینان ہو کہ یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہی کلام ان کا ہم پائیں گے. اور خود لکھتا ہے یا غیر علم لکھتا ہے یا چھوٹا کوئی مطلب بھلے مولانا ہے اس نے درس نظامی کیا یہ لکھتا ہے تو یہ بھی چاہیے کہ مفتی سے کلام چیک کروا لے. میں نے الحمدللہ اپنی وسائل بخشش دار الافتاء کے مفتی صاحب سے چیک کروا لیے کیونکہ اپنے ڈر لگتا ہے ایک ایک کلام بھی لکھتا ہوں کوئی بھی کلام لکھتا ہوں میں چیک کروا لیتا ہوں. میں خود اصل وہ شاعری جانتا نہیں, میں شرعی طور پر بھی اپنے آپ کو بہت کمزور پاتا ہوں معلومات میں, تو مفتی صاحب سے یہ چیک کروا لیتا ہوں پھر کسی شاعری جاننے والے سے مزید اپنے کلام کی فنی جو صورتحال ہے وہ چیک کروا لیتا ہوں. الحمدللہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں مروں اور پھر میرے اشعار جو ہیں کہیں یہ حکم شریعت نہ بن جائیں, میں پھنس نہ جاؤں آخرت میں. اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنا کلام جو ہے وہ اغلاط سے پاک ہو. تو الحمدللہ یہ ہدایت کے بخشش کا تذکرہ نکلا تو ہدایت کے بخشش آج ہی منظر عام پر آئی ہے. یہ سے تو زمانے سے آ رہی ہے. مکتبۃ المدینہ نے نئے سرے سے اس کو وہ شائع کیا ہے, فہرست ڈالی ہے اس میں, یادداشت کے لیے بھی دو صفحے ڈالے ہیں. اور کیونکہ بعض میں نے دیکھا ہے کتابوں میں کہ فہرست نہیں ہوتی, اس میں ماشاءاللہ فہرست بھی ہے, حصہ اول کی فہرست ہے, حصہ دوم کی فہرست ہے, پیشہ لفظ بھی ہے اس میں. یہ ضرور حاصل کیجئے نعت خوانوں کے لیے, آج تحفہ ہے سمجھو. اور ادا کے بخشش تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی نعت خوان کے پاس نہ ہو, کہ جگہ جگہ جہاں جگہ بچتی ہے نا ہم اس کو بھی استعمال کر لیتے ہیں, ادھورا صفحہ خالی نہیں چھوڑتے. تو کوئی حدیث شریف ڈال دی, کوئی کسی عمل کی تعریف میننگ ڈیفینیشن شامل کر دی, اس طرح ہم ترکیب کرتے ہیں. معجزہ سرکار کا ڈال دیا, جیسے یہ معجزہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. ہدایت کے بخشش میں جو شامل کیا ہے وہ خالی جگہ میں, انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا, ایمان تازہ ہوگا. تو یہ ہدایت کے بخشش اشعار کے ساتھ یعنی نظم کے ساتھ نثر میں بھی آقا کی ثنا خوانی کرنے والی ہے. مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ہدایت کے بخشش. اور پھر اس کی خوبیاں یہ ہیں کہ اس میں جگہ جگہ اعراب لگائے گئے ہیں زیر زبر پیش, جو عام مطلب نعتوں کی کتابوں میں کوئی نہیں لگاتا, بہت کم, اتنی محنت کون کرے. لیکن چونکہ مکتبۃ المدینہ کی دعوت اسلامی کا ادارہ ہے, یہ کمانے کے لیے ہم نے بنایا نہیں ہے, خدمت اسلام کے لیے بنایا. تو الحمدللہ جگہ جگہ اس میں آپ کو وہ اعراب ملیں گے, اور خصوصاً فارسی کلام میں زیادہ اعراب آپ کو ملیں گے تاکہ فارسی بھی آپ پڑھ سکیں, ورنہ فارسی آپ شاید نہ پڑھ سکیں اردو دان جو ہے. تو یہ ہدایت کے بخشش کے صفحہ نمبر 416 پر ایک بہت پیاری حکایت لکھی ہے جس میں آقا کا معجزہ ہے. 70 برس کا جوان, اب بولے 70 سال کا بھی کوئی جوان ہوتا ہے, تو آپ سنیے کیا ہے. حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی, افلح وجهک اللهم بارک له فی شعره و بشره, یعنی فلاح والا ہو جائے تیرا چہرہ, فلاح من بھلائی, یعنی فلاح والا ہو جائے تیرا چہرہ, یا اللہ اس کے بال اور اس کی کھال میں برکت دے. سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 70 برس کی عمر پا کر وفات پائی, مگر ان کا ایک بال بھی سفید نہیں ہوا تھا, نہ بدن میں جھریاں پڑی تھیں, چہرے پر جوانی کی ایسی رونق تھی کہ گویا ابھی 15 برس کے جوان ہیں. اچھا, میں حوالہ بھی ڈالا ہے, الشفا جلد اول صفحہ 327. اب اور بولو, اسی میں آپ کے قیمت تو وصول ہو گئی, اس کی قیمت ہے بھی نہیں, اس کا ہدیہ ہے, وہ احترامن ہدیہ بولتے ہیں دینی کتاب کا, تو اس کا ہدیہ 63 جمع 2 65 روپے 65 روپیز اونلی, صفات 446 بلکہ 46 نہیں 448 صفحات. سبحان اللہ, اتنے اعراب لگائیں کہ بس یہ تو آپ میرا خیال ہے ناتخوانوں سے لے لینا چاہیے, نہیں تو یہ بےچارے یعنی کہ ناتخوان بھی بہت غلطیاں کرتے ہوتے ہیں تلفظ کی. اب ان کے سامنے وہ نعرے لگانے والے بھی ان کے چھوٹے بھائی ہوتے ہیں, یہ بڑے بھائی بنے ہوئے ہوتے ہیں, جو سمجھ میں آتے پڑھے جا رہے ہوتے ہیں, تو یہ آپ کے لیے ہدایت کے بخشش انمول تحفہ ہے, اس کو ضرور حاصل کریں. 65 روپیہ صرف 65 روپیہ صرف 65 روپیہ دیجیے. باپا آپ تو اس طرح فضائل بیان کر رہے ہیں, غیر نات خان بھی لاٹوں کے لاٹ خرید لیں گے. بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ اگر تمہیں اپنے اندر عشق رسول پیدا کرنا ہے نا, تو ہدایت کے بخشش رٹتے رہو, اس کو رٹتے رہو رٹتے رہو, انشاءاللہ عشق رسول کی آپ کے سینے میں موجے مارنے لگے گا. اور آپ کو تھوڑی بہت اردو آنی چاہیے. اعلیٰ حضرت کا کلام ایک عاشق رسول کے قلم سے نکلا ہوا کلام, اس کی ایک اپنی تاثیر ہوتی ہے, اور کسی فاسق کو فاجر کے کلام میں ظاہر وہ اثر کہاں ہوگا. بھلے نعت لکھتا ہے وہ, لیکن اگر وہ فاسق ہے, بے نمازی ہے, داڑھی منڈا ہے, ایک مٹھی سے گھٹانے والا ہے, تو ظاہر وہ گناہ گار ہے. تو پھر اب اس کے کلام میں اور ایک عاشق رسول, ایک مفتی اسلام, ایک عالم باعمل اور مجدد وقت, بلکہ مجتہد فی المسائل, عالم دین کہ جو قلم سے نکلا ہوگا دل کے جذبات, وہ اس کی برکت کے کیا کہنے, ہر ذی شعور اس کو سمجھ سکتا ہے. تو یہ میرا تو اندازہ کہ ہر دعوت اسلام والے کے گھر میں ہدایت کی بخشش ضرور ہوگی. ہمارے گھروں میں ہدایت کی بخشش ہوتی ہے, کنز الایمان شریف ہوتا ہے اعلی حضرت کا, یہ ہوتا ہے. بھلے ہم اگر پڑھنے میں کچھ کوتاہی ہو بھی جاتی ہے, تو میرا امید ہے کہ یہ اسلام بھائیوں گھروں میں ہوگی, اگر ہے بھی تو ایک یہ بھی خرید لیں گے, اس میں اعراب ہے, یہ بہت ضروری ہے عوام کے لیے, پڑھنے کے لیے بہت ضروری ہے. 65 روپیز اونلی. اور ایک اور خوشخبری, فتح اہل سنت احکام زکات, یہ ہماری مجلس افتاح کا کارنامہ ہے. آپ سوچتے ہوں گے یار زکات تو رمضان میں نکالی جاتی ہے, محرم میں کیا دکھا رہا ہے یہ کتاب. تو یہ کتاب محرم میں دکھا کر بھی گویا آپ یہ غلط فہمی دور کی جا رہی ہے کہ زکات کا رمضان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. دیا یہ عوام ہے نا, عوام کو پتہ نہیں ہوتا مسائل بےچارے, یہ سمجھتے ہیں کہ زکات رمضان میں ہی فرض ہوتی ہے, ایسا نہیں ہے. جب بھی اس کے شرائط کے ساتھ سال پورا ہو جائے تو زکات فرض ہو جاتی ہے, چاہے وہ عاشورے کا دن ہی کیوں نہ ہو. اگر عاشورے کا دن بھی اگر وہ سال پورا ہو جاتا ہے رقم پر اس کے شرائط کے ساتھ, تو زکات فرض ہو جاتی ہے. رمضان کا انتظار کرے گا بلا ضرورت تو گناہگار ہوگا, یہ بھی سمجھ جائے. تو ان کو سمجھنے کے لیے فتاوا اہل سنت ہر گھر میں ہونا چاہیے, جن پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے ان کے پاس بھی ہونا چاہیے تاکہ یہ پڑھ کر اس کو معلوم ہو کہ زکوٰۃ فرض کب ہوتی ہے. اس لیے کہ ہو سکتا ہے زکوٰۃ فرض ہو جائے اور اس کو سمجھ نہ آئے, غلط فہمی میں رہے کہ مجھ پر فرض نہیں ہے. تو یہ ہماری مجلس افتاح کا عظیم الشان کارنامہ ہے جس پر میں اپنی مجلس افتاح کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اتنی بڑی کتاب امت کو دے دی, اور میں امید کرتا ہوں بلکہ جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ اتنی زخیم کتاب زکوٰۃ پر اردو میں آج تک میں نے نہیں دیکھی. یعنی میرا تو یہ تجربہ ہے کہ میں نے نہیں دیکھی, اور جب یہ آئی تو میں اتنا خوش ہوا ہوں کہ میرا دل جانتا ہے میں دیکھا دو الحمدللہ. تو یہ اس کا ہدیہ صرف 300 روپیہ. آواز نہیں نکل رہی, سبحان اللہ نہیں بول رہا. کیونکہ میں فری بانٹیں گے تو ابھی اٹھ اٹھ کے نعرے لگاؤ گے یار, کوئی خرچہ بھی تو کرو نا. اپنا لباس کا 1000 1500 بلکہ 2000 کا جوڑا خریدتے ہوں گے, بلکہ اس سے زیادہ کا. باپا اس میں شرعی مسائل ہیں نا. جی ہاں. تو آپ کو کوئی شرعی مسئلہ پتا چلا, کوئی اس حوالے سے کوئی واقعہ ایسا سنا ہے نا کہ جن سے مطلب دیگر کو بھی پتا چلے کہ شرعی مسئلے کی اہمیت کیا ہے؟ یعنی آپ بہت خوش ہوئے یا باہر شریعت آپ کو نظر آئی تو آپ کو کیسی خوشی ہوئی, وہ اگر اس کا بھی تھوڑا تذکرہ ہو جائے. 612 صفحات ہیں اس میں. ابھی اس کو پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا نا مجھے. آج مجھے یہ مغرب مناجات افطار میں جا رہا تھا تو مجھے سائیں بھائیوں نے آ کر خوشخبری دی اور زیارت بھی کی. میں نے وہ جب آپ کو بہار شریف کا پتا چلا تھا کہ جب سب سے پہلے آپ کو بہار شریف کا پتا چلا تھا تو آپ کو بہت خوشی ہوئی. میں مسائل کا تو بہت پرانا میرا جذبہ تھا. بادامی مسجد میں میں نماز پڑھا کرتا تھا. میں میرا بچپن ہی کہہ سکتے ہیں ہم, اٹھتا ہوا لڑکپن ہوا. میرے مرحوم بھائی بھی زندہ تھے اس وقت, تو ہمارے ایک مولانا ہوتے تھے مولانا مجیب الرحمان صاحب, وہ امامت فرماتے تھے. میری حال ہی ان سے, مجھے تو میں سمجھا تو وہ فوت ہو گئے ہوں گے, لیکن ابھی چند ماہ پہلے ان کا بیٹا آیا تھا ملنے کے لیے. تو وہ بولا کہ میں وہ تو میں اچھا ابو آپ کے زندہ ہے؟ بولے کیوں نہیں, ابو زندہ ہے, میں مجھے فون نمبر دو. میں نے ان پر ان سے ٹیلی فون پر بات چیت کی, بہت خوش ہوئے. وہ تو اب بےچارے سارے بوڑھے ہو گئے, اللہ ان کو اور ہمت دے سلامت. ان کی برکت سے مجھے مسائل کا بڑا شوق پیدا ہوا تھا کہ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ روزانہ عشاء کے بعد یہ ایک مسئلہ بیان کرتے تھے, صرف ایک یا بس اسی طرح ایک کا دکا نہ دو چار منٹ, کیونکہ زیادہ بیان کریں نا تو لوگ بیٹھتے نہیں ہیں. تو یہ دو چار منٹ روزانہ عشاء کے بعد یہ مسئلہ بیان کرتے تھے یا دو تین مسائل بیان کرتے تھے, تو مجھے بہت اس میں اچھا لگتا تھا وہ مسائل. تو ایک بار وہ جب ظہر کی نماز پڑھ کے ہم باہر نکلے تو میں زیادہ تر وہی نماز پڑھتا تھا, میرا گھر بالکل قریب تھا. تو کسی نے ان کو کوئی مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کسی سے کہا کہ باہر شریعت لاؤ. تو باہر شریعت کا کوئی ایک چھوٹی سی باہر شریعت, اس میں مجھے پتا نہیں تھا کہ کتنے حصے کیا ہے. ایک باہر شریعت ایک کتاب لائی جس پر اردو میں لکھا تھا باہر شریعت, اور خوبصورت سی وہ گلابی غالباً کرنیں اس پر بنی ہوئی تھی, خوبصورت اس کی ڈیزائن بنی ہوئی تھی. تو اس کو کھولا بولا نا, اور مسئلہ مسئلہ مسئلہ اس طرح لکھا ہوتا, یقین مانے میرے منہ میں پانی آ رہا تھا. اور میں سوچ رہا تھا کہ یار یہ کتاب, اب میں تو غریب آدمی, واقعی میں تو بالکل ہی غریب آدمی, بالکل ہی ہماری ایسی پوزیشن تھی. تو اب میں اور یہ بھی پتا نہیں ملتی کہاں ہے, کتنے کی ملتی ہے, کیسے خریدی جا سکتی ہے, مجھے کچھ پتا نہیں رہا, اتنا شور ہی نہیں رہا اتنا. میں دیکھ کر منہ میں پانی آ رہا تھا, کاش یہ کتاب میرے پاس ہوتی. اچھا اب خیر یہ ہوا. پھر ایک وقت آیا کہ میں کچھ مطلب اٹھان لی میں نے, اور آخر کار یہ سب پتا بھی چل گیا کہ اس کے 70 حصے ہیں, اگرچہ اب 20 حصے ہیں. اس وقت صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی نے 17 حصے لکھ کر گئے تھے. تو پھر وہ 17 حصے کھلی بائنڈنگ میں, کھلی بائنڈنگ میں کھلے کھلے کھلے ایک دو تین اس طرح, یہ ہوتے تھے 28 روپے کے. جی ہاں 28 روپے کے, اب تو ایک حصہ بھی نہیں ملے گا. 28 روپے کے یہ ساری کتابیں 17 حصے, اور دو زخیم جلدوں میں گتے کے ساتھ, اس سے بھی موٹی موٹی جلدیں دو, ان کا ہدیہ تھا 32 روپے جلد بندی کے 2 روپے. اب 32 روپے 28 کیسے خرچ کروں؟ تو وہ بھی میں نے مجھے جو یاد پڑتا ہے ایک ایک دو دو حصے ایک ایک حصہ پہلا حصہ 1 روپے کا ہوتا تھا اب شاید وہی 50 کا ملے سمجھے. تو 1 روپے کا جیسے پہلا حصہ لیا پھر 2 روپے کا دوسرا یاد پڑتا ہے شاید 2 کا تھا تو اس طرح 2 تیسرا چوتھا تو ایک ایک کر کے غالباً میں نے وہ جمع کیے تھے حصے. تو یوں میں باہر شریعت پانے میں کامیاب ہو گیا. مجھے مسائل کا اتنا جذبہ تھا اتنا شوق تھا کہ ایک بار مجھے ایک مسئلہ میں مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت میں وہ بیٹھنے کے لیے حاضر ہوتا تھا گلبرگ آپ کے مکان عالی شان پر. تو ہمارے یہاں سے نہیں ٹاور سے بیٹھتا تھا میں تو تقریباً 1.25 گھنٹہ لگتا تھا حضرت کے اسٹاپ تک پھر وہ آگے پیدل مار چلک اور میں پہنچتا تھا ان کے پاس مسائل سیکھنے کے لیے. 2-4 دوست ہم مل کے جاتے تھے عام طور پہ چھٹی کا دن جو تھے ہم وہ پہنچ جاتے تھے اکثر. ایک بار ایک مسئلہ مجھے بڑا پیارا معلوم ہوا جو مجھے پتا نہیں تھا اور اس کی وجہ سے میں تکلیف میں بہت تھا تو میں نے حضرت سے پوچھا اور انہوں نے اس کا جواب دیا تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میرے ساتھ جو بھی اس ٹائم آئے تھے نا آج میں نے کہا بس آج تو مجھے بس بہت خوشی ہوئی ہے مجھے میرا مسئلہ حل ہوا ہے. تو میں نے کہا یار تم کو چائے پلاتا ہوں سموسے کھلاتا ہوں تم کو. پھر ان کو ہوٹل میں لے گیا تھا جو بھی 2-4-5 میرے ساتھ تھے ان کو اور چائے اور آلو والے سموسے کھلائے تھے میں نے. اس وقت میں غریب آدمی تھا اس کو وہ غریب تھا میں نے کہا نہیں میری تو عید ہوگی تو مجھے مسئلہ پتا چل گیا ایک مسئلہ پتا چل گیا الحمدللہ. تو یوں میرا مسائل پر مطلب یعنی کہ بچپن سے یوں کہہ سکتے ہیں لڑکپن سے کہہ دو بچپن سے کہہ دو کہ مجھے ایک شوق ہے علم فقہ سے بہت گہرا لگاؤ رہا ہے جس نے آج مجھے الحمدللہ یہاں بیٹھنے کی سعادت بخشی ہے اور آپ حضرات کی خدمت کرنے کا شرف پا رہا ہوں الحمدللہ. لیکن ابھی بھی میں بہت ڈرتا رہتا ہوں احتیاط کرتا ہوں اس لیے علماء کو ساتھ بٹھاتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ علماء تشریف فرماؤں. تو اب یہ تینوں ہمارے اسلام بھائی جو بیٹھے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں جن کو ان میں 2 تو تخصص فی الفقہ جنہوں نے کر لیا ہے دارالافتاء میں تدریب کرتے ہیں بیچ والے ہمارے سجاد مدنی جو ہیں بلکہ غلام سجاد مدنی یہ ماشاءاللہ ہمارے نائب مفتی ہیں. تو یہ حضرات باباری باری تشریف لاتے رہتے ہیں تو کہیں مشورہ کر لیتا ہوں یا میں کبھی رونگ نمبر لگا دیتا ہوں تو یہ کان کھینچ لیتے ہیں تو پھر ترکیب بن جاتی ہے. تو اب یہ کہ وہ بات چلی تھی احکام زکات ہے 300 روپے خرچ کرنے کا جذبہ ہے کسی میں؟ اگر پسند نہ آئے تو پیسے واپس بس. بابا کھڑول پکا والے 500 روپے دی زیائی کابینہ والے بھی یہ خرید لیں یہ ہمارے پاس بے شک یہ بھی خرید لیں اور وہ جو دوسرے کون تھے نہیں یہ کھڑول پکا اعظم چوک وہ ہے یہ چوک اعظم ہے بابا کروڑ پکا اس پہ لکھا ہوا کروڑ پکا جی بابا یہ کھڑول پکا ہے اور یہ نکنےشورا موجود یہ قاری صاحب 300 روپیہ دیا یہ پاک. سبحان اللہ کیا بات ہے. آپ بھی خرید فرمائیں مکتبۃ المدینہ سے اور سارے سال خرید فرمائیں چوک امام اعظم زیادہ خریدنے کی بھی اجازت ہے علماء کرام کے لیے یہ سونا ہے سونا نہیں ڈائمنڈ بھی کوئی حقیقت نہیں رکھتا یہ ایسی کتاب ہے. ڈائمنڈ کیا چیز ہے دنیا کی چیز ہے یہ آخرت کی شے. ڈائمنڈ ہو سکتا ہے کہ جہنم میں جانے کا سامان بن جائے اور یہ انشاءاللہ جہنم سے بچانے کا سامان ہے بابا چوک امام اعظم جنت میں لے جانے کا راستہ ہے. سبحان اللہ یہ بھی خرید لیں بابا. یہ بولنے پر بھی میرا مسائل کا شوق مجبور کر رہا ہے مجھے ورنہ میں مفتی نہیں نہ میرا اس میں کوئی تذکرہ ہے نہ میرا کوئی فتوا اس میں مفتی نہیں ہوں لیکن میرا مفتیوں نے اس کو تیار کیا ہے ماشاء اللہ. 400 فتوا ہیں اس میں بابا الحمدللہ 400 فتوا اور صفحہ بھی میں نے عرض کیا تھا 612 نا الحمدللہ. آخر میں یادداشت کے بھی صفحے 612 بارہویں کی نسبت بھی خوب ہے. تو کون اپنے گھر میں بسائے گا انشاءاللہ. ناتخوان بھی لیں گے. ارے واہ بھائی, ناتخوان بھی لیں گے. زکات تو یہ بھی ادا کرتے ہوں گے ظاہر ہے انشاءاللہ. بابا چونکہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوتا ہے اور ملک و بیرون ملک میں اس وقت ایک بہت بڑی تعداد اسے دیکھ رہی ہوتی ہے, اس وجہ سے یہ اعلانات یہاں ہوئے ہیں آج, اور یہ آج ہی کتاب جو ہے وہ پریس سے یہاں پہنچی ہے. تو ملک بھر میں انشاءاللہ عزوجل یہ کتاب فتح اہل سنت اور ہدایہ کی بخشش یہ انشاءاللہ عاشورے کے بعد دستیاب آپ طلب کر سکیں گے. پاپا ایک اہم رسالہ جو آپ کے مدنی مذاکروں سے ہی ترتیب دیا گیا تھا اور الحمدللہ یہ بھی مکتبۃ المدینہ نے جو جاری کیا ہے, بجلی استعمال کرنے کے مدنی پھول. سبحان اللہ. یہ پاپا الحمدللہ اس وقت ملک کے تقریباً مکتبۃ المدینہ پر یہ پہنچایا جا چکا ہے اور آج یہ مختلف بستوں پر بھی دستیاب ہے ماشاءاللہ. چونکہ امام اعظم پاک حسنی کابینہ والے بھی نیت کر لیں, یہ تو آپ کے بستے میں پہنچ چکا ہوگا ماشاءاللہ. بجلی استعمال کرنے نہ کروڑ پکا کا اجتماع جو ریلے ہوا تھا اپنا, اس میں تو اعلان نہیں ہوا میں نے سنا تھا, چونکہ وہ کروڑ پکا کا ان کو شاید نہیں پہنچا ہے. مدنی چینل پر اعلان اب ہوا اس کا غالباً, یا وہ پہنچا ہوگا اور مولین صاحب تک وہ اعلان نہیں پہنچا ہوگا, خدا بہتر جانے. یہاں تو ماشاءاللہ پہنچ گئے, ویسے جہاں اپنا اجتماع ہو وہاں تو کنفرم کر لینا چاہیے کہ پہنچا کہ نہیں پہنچا, کیونکہ یہاں ہزاروں جمع ہوئے ماشاءاللہ. جی بابا سولاپور ہند عثمانی کابینہ یہاں کہہ رہے ہیں ہمیں پہنچ چکا یہ رسالہ, اور یہ اس وقت ہمارے ساتھ براہ راست ہند پہنچ چکا ہے. ہند پہنچ گیا بابا, پاکستان سے چل کر ہند داخل ہو گیا, پاکستان میں بھی تک نہیں پہنچا. کیا بات ہے. اور یہ براہ راست بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. سبحان اللہ. یہ سولاپور والے خرید بھی فرمائیں گے, سولہ سولہ تو لے لینا چاہیے, یہ بولے شعلہ سے سولہ ہو گئے ہوں تو شعلہ اپنے کو چاہیے بھی نہیں, شعلہ غیر مسلموں کے لیے اور سولہ ہمارے لیے, تو سولہ سولہ خریدیں گے آپ انشاءاللہ. بیچاروں کو آواز بھی دیر میں پہنچتی ہوگی نا نیٹ کے ذریعے انشاءاللہ. اس کو لنگر رسائل بھی کریں انشاءاللہ. اور یہ بجلی والا رسالہ عیسائی بھائیوں نے بھی بازو نے خریدا ہوگا, جنہوں نے نہیں خریدا خریدیں, میں بجلی بچانے کے مدنی پھول ہے, اس میں آپ کے کام کی بات ہے, آپ کی دنیا کا بھی فائدہ ہے اس میں انشاءاللہ. نہایت معلوماتی رسالہ اور آپ کو بہت ساری نئی معلومات انشاءاللہ اس میں دستیاب ہوں گی. ناتخوان عیسائی بھائی بھی اس کو ضرور حاصل فرمائیں, سب اس میں حاصل کریں. حدیجہ نور بے بابا ماشاء اللہ ماشاء اللہ, پڑھ بھی لیا بھائی, یہ بجلی کا رسالہ پیچھے سے آواز آئی, 27 صفحے کل انشاءاللہ ہاتھ میں لیں گے تو آدھا گھنٹہ پون گھنٹے میں پڑھ لیں گے امید ہے انشاءاللہ. پاپا جس طرح آپ نے پیٹ کا کفل مدینہ کتاب عطا فرمائی اور وزن کے حوالے سے جو آپ نے اس میں احتیاط بیان فرمائی, یہ رسالہ بھی جو مطالعہ کیا ہے دیکھا ہے اس کو, تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو مدنی چینل کے ناظرین اس رسالے کی بھی ایک اپنی خصوصیت ہے کہ اگر اس رسالے کو آپ اپنے مطالعے میں لائیں گے, اولاً تو یہ بات بھی الحمدللہ خود بھی محسوس کی اور دیگر اسلام بھائیوں نے بھی اس جذبے کا اظہار کیا کہ اتنا دلچسپ لکھا گیا ہے کہ پڑھتے ہی جائیں گے. اور دوسرا یہ اس میں اہمیت ہے کہ مختلف اس میں جو کیلکولیشن دیے ہیں اس کے ذریعے آپ اپنے گھر میں اپنے دفتر میں اپنے کاروباری معاملات میں بجلی میں حیرت انگیز کمی کے ساتھ ساتھ اس کے بجلی مطلب بل کا جو بجٹ ہے آپ کا اس میں بھی ایک حیرت انگیز طور پر آپ کمی کر سکیں گے, اور پھر اس میں جو نقصانات ہیں دیگر جو معاملات میں احتیاطیں کرنی ہیں, خاص کر اگر آپ نیا کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں گھر میں کوئی ایسی نیا کام کرانا چاہتے ہیں, الحمدللہ امیر علیہ سنت نے اس میں بھی بہت ہی احسن انداز سے مدنی پھول ارشاد فرمائے ہیں کہ کس کس طرح کی بجلی کی اشیاء خریدنے میں احتیاط کرنی چاہیے, وائرنگ استعمال کرنے میں کیا کیا احتیاط کرنی چاہیے، کس کس طرح کے بجلی کے آلات لینے چاہیے تاکہ ہم کم بجلی میں زیادہ فوائد حاصل کر سکیں. تو یہ الحمدللہ اس میں اسراف کی مذمت پر بھی آپ کو بیان ملے گا، اور ساتھ ہی مسلمان کا دل خوش کرنے کے فضائل بھی بیان ہوں گے. تو الحمدللہ پھر جب یہ مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ پیغام دوسروں تک پہنچانے کا بھی جذبہ نصیب ہوگا، اور یوں لنگر رسائل کرنے کا بھی آپ کا مدنی ذہن بنے گا. تو مدنی قافلوں کے جو مسافر عاشقان رسول بن رہے ہیں وہ بھی اپنے ساتھ اس رسالے کو بھرپور تعداد میں لے جائیں، اور گاؤں گاؤں، شہر شہر، کریا کریا ہم اس پیغام کو عام کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل اس سے ہمارے معاشرے پر بھی بہت اچھے اثرات مرتب ہوں گے انشاءاللہ. میں امید کرتا ہوں کہ اگر یہ رسالہ قانونی طور پر نافذ ہو جائے نا، قانونی طور پر تو کیا نافذ ہو، اگر سب اپنے طور پر اپنے اوپر اس کے دیے مدنی پھولوں کو نافذ کر دینا، تو لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے جو یہ لوگ مارا ماری کرتے ہیں نا، لوڈ شیڈنگ کی ہڑتالیں، یہ مارا ماریاں اور گھیراؤ، یہ انشاءاللہ سب ختم ہو جائے انشاءاللہ. کہ بجلی بے درغ استعمال کرنے کی وجہ سے یہ پریشانی ہو رہی ہے، جیسے کہ مہنگائی کے بھی ذمہ دار ہم خود ہیں، ہم اسراف اتنا کرتے ہیں، شادیوں میں کتنا اسراف کرتے ہیں، 25-30-40 ڈشیں نہ کھائیں، اور جو ترکیب سے ہم جو اللہ نے دیا ہے اس کی قدر کرتے ہوئے کھائیں، تو کوئی مطلب ہے نہیں کہ تنگ دستیاں نہیں ہوتی. مہنگائی کس چیز میں آپ دیکھیں اسراف نہیں ہمارے، تو یہ سارے اگر اسراف پر کنٹرول ہو جائے نا، تنگ دستی اور یہ مطلب مہنگائی سب کا علاج ہو جائے. لیکن یہ سب اپنے ہاتھوں کمایا ہے، اور پھر حکومت کو ہم لوگ برا بھلا کہتے رہتے ہیں، ابھی تھوڑی گھومے گی تو 2-4 کروڑ یا 2-4 ارب کا نقصان مارا ہماری گھیراؤ جلاؤ کر کے بس یہ جلا دیں گے، تو گورنمنٹ کا اپنے جیب سے لائے گی، ہم ہی پر ٹیکس ڈالے گی، اپنی چیزیں مہنگی کر کے ہم سے وصول کرے گی، سیدھی بات ہے. مطلب تو اس لیے مطلب اللہ کرے کہ ہماری اس قوم میں عقل آ جائے کہ بھائی وہ دہشت گردی کسی نے کی اور یہ مارا ماری کسی پر جا کے کر رہے ہیں، غصہ کسی پر اتار رہے ہیں، تو یہ ہو ہی رہے گا ہمارے یہاں. تو اللہ کرے کہ ہمارے اندر کوئی عقل سلیم آ جائے، تو پھر انشاءاللہ یہ سارے مسائل ہو جائیں گے، ہمارا ملک جو ہے وہ خوشحال ہو جائے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت شیخ ابو عبداللہ علیہ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک علیہ رحمت اللہ الوہاب اپنے مریدین کے لیے اس بات کے ضامن ہیں کہ ان میں سے کوئی شخص بغیر توبہ کیے نہ مرے گا، اور ان کو یہ فضیلت دی گئی کہ ان کے مرید اور 7 پشت تک ان کے مریدوں کے مرید جنت میں داخل ہوں گے. نیچے نیچے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین اور ہماری او بی وین کے ذریعے موجود پاک سوروردی زیائی کابینہ کے اسلامی بھائی، اسی طرح انٹرنیٹ کے ذریعے جو ہمارے اسلامی بھائی موجود ہیں کھتیار ہند جمالی کابینہ مہاراشٹر کے، اور عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ کے حاضرین، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے نعت خان اسلامی بھائی اور دیگر جو اسلامی بھائی موجود ہیں، بہت اچھا موقع ہے کہ ہم غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مریدوں میں داخل ہو سکتے ہیں. تو جو اسلامی بھائی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدوں میں داخل ہونا چاہیں، جس طرح امیر السنت الفاظ ادا فرمائیں آپ بھی دہرا لیجئے، اور اگر آپ کسی اور پیر صاحب کے مرید ہیں تو چاہیں تو بیت برکت حاصل کر سکتے ہیں. یعنی جب امیر السنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں، تو آپ یوں جواب دیں طالب ہوتا ہوں میں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اپنے پیر صاحب ہی کے مرید رہیں گے، اور اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. جنگ پور نیپال والے اسلامی بھائیوں سے بھی یہی گزارش ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے بازے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شاہ قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله. صلوا على الحبيب. یہ بجلی والا رسالہ تو پاپا میرا مشورہ ہے کہ یہ نعت خان اسلامی بھائی بھی ہیں اور جو بھی دیگر اسلامی بھائی ہیں ان سب کو لے کر پڑھنا چاہیے, کیونکہ بعض اوقات یہ جو محفلیں وغیرہ بھی جو ہوتی ہیں نا ان میں بھی بجلی کے حوالے سے استعمال جو ہے وہ کئی ایسا لگتا ہے کہ شاید درست نہ ہوتا ہو کئی مقامات پر. امید ہے کہ اس میں سے بہت سارے سے مدنی پھول ملیں گے کہ انشاءاللہ بجلی کے معاملے میں بھی گناہ سے بچ کر ہمیں ہمارے اجتماعات کرنے کا موقع نصیب ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی. پاپا جس طرح ابھی نگہان شورا نے بجلی کے حوالے سے توجہ دلائی, پاپا اسی طرح جب نعت خوانی ہوتی ہے تو روڈ وغیرہ گھیرے جاتے ہیں یا راستے تنگ کیے جاتے ہیں تو انہیں سمجھایا جاتا ہے تو یہ جواب دیتے ہیں کہ سرکار عیسیٰ علیہ السلام کی نعت خوانی ہے, جس طرح چاہیں ہم روڈ گھیر کر جس طرح کریں. پاپا اس بارے میں کیا شرعی حکم ہے؟ اس میں روڈ گھیرنے کے تعلق سے جو ہے نا جس کے سر پہ آ کے پڑے نا تو اس کو مسئلہ سمجھ میں بہت اچھی طرح آ جائے. جیسے کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک جگہ اسی طرح نعت شریف کے لیے عاشقان رسول جمع ہوئے تھے اور بہت بڑا وہ کثیر کراؤڈ تھا اور وہی راستے بند ہو گئے تھے اس میں, یہاں تک کہ ایک عمارت میں, عمارتیں کہاں نہیں ہوتی ہمارے یہاں محلوں میں تو عمارتیں ہوتی ہیں, ایک عمارت میں کسی کو دل کا دورہ پڑ گیا اور اس کو فوری طور پر اسپتال لے جانا تھا. عاشقان رسول ایسے اتنے تھے کہ راستہ اس مریض کے لیے نہیں بن سکا اور وہ مریض جو تھا اس کا ہارٹ فیل ہو گیا. یہ مجھے پتا ہے کہاں کا واقعہ ہے کیا ہے سب مجھے پتا ہے. اب اس کا خاندان اور اس کی آئندہ نسلیں بھی اس کو مسئلہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ کس طرح کے عاشقان رسول ہے جس نے ہم کو یتیم کر دیا, کوئی کہے گی ہم کو بیوہ کر دیا, کوئی کہے گی کہ میرا زندگی کا بڑھاپے کا سہارا چھین لیا ان عاشقان رسول نے, کہ جنہوں نے سارے راستے بند کر رکھے تھے, ان کے اوپر آگے پڑے گی تب ان کو پتا چلے گا کہ عشق رسول کس کو بولتے ہیں. اور رات رات بھر وہ کان پھاڑ آواز کے ساتھ اہل محلہ کو نہ سونے دینا کب پتا چلے گا, جب ان کے ابو نیند کی گولیاں کھا کر پڑے ہوں گے اور کروٹیں لے رہے ہوں گے, ہارٹ کے مریض ہوں گے, تب ان کی سمجھ میں آئے گا, جب ابو اور امی چڑھائی کریں گے کہ تیرے باپ کو تو نے رات بھر تڑپایا مائک پر چیخ چیخ کر. یہ ویسے نہیں سمجھ میں آئی, یہ حقیقت بولتا ہوں کہ جو مریض ہوتا ہے نا اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس پر کیا گزر رہی ہے, ہم کو سمجھ نہیں آتی, ہم اپنی مستی میں مست ہوتے ہیں. کیونکہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ ایک اسلامی بھائی نے مجھے جب بتایا نا کہ میں سدائے مدینہ فجر میں جگانے کے لیے, حالانکہ یہ تو کتنا اچھا کام ہے فجر میں جگانا, سناٹے ہوتے ہیں, مطلب وہ مائک لے کر میں جگانے نکلا تھا میگا فون لے کر, تو ایک بندہ جو تھا وہ گلی کے نکڑ پہ کھڑا ہوا ملا, ایک دن مجھے ایک آدمی کھڑا ہوا ملا اور اس نے مجھے منت کی کہ آپ کل بھی یہاں نکلے تھے, ہمارے بچے کی آنکھ کھل گئی تھی, بیمار ہے وہ, پھر روتا ہے سوتا نہیں ہے, سونے بھی نہیں دیتا ہم کو, وہ تکلیف ہوتی ہے, مہربانی کر کے آپ تھوڑا یہ ادھر سے آواز اپنی نہ لگانا. تو بولا میں سمجھا یہ وہ ہے, تو میں تو چیختا ہوا فجر کے لیے جگانے کے لیے گزر گیا وہاں سے. خیر تو میرے کو جب یہ کیس پتا چلا تو میں نے اس کو سمجھایا کہ یار خیر, پھر میں نے میگا فون پر ہی پابندی ڈال دی. باقاعدہ میگا فون اسپیشلی وہ سدائے مدینہ کے لیے اس کی سیل شروع ہو گئی تھی, یعنی فجر میں جگانے کو ہم سدائے مدینہ بولتے ہیں. جب میرے کو واقعہ پتا چلا نا میں نے کہا یار یہ تو صحیح کا رونگ نمبر لگا ہوا ہے, اپنے کو آ کے کوئی بولتا نہیں ہے یار, ہم سمجھتے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. پھر تو اور بھی توجہ گئی کہ اسلامی بہنیں جو ہیں ان کے لیے تو افضل یہی ہے کہ صبح صادق ہوتے ہی وہ فجر پڑھ لیں, یہ ان کے لیے افضل ہے کہ وہ جلدی پڑھ کے. اب کوئی اسلامی بہن بیچاری نمازی ہے اور فجر پڑھ کے وہ سوئی ہے, ہم تو جماعت کے وقت نکلتے ہیں, ہمارے یہاں جماعتیں خصوصاً باب المدینہ میں تو لیٹ ہوتی ہیں, تو وہ نماز پڑھ کے بیچاری سوئی ہوئی ہے, اب اس کو جگانا کیا معنی رکھتا ہے کہ فجر کے لیے اٹھو چیخ چیخ کر میگا فون پر. میگا فون چاہیے ہی نہیں اپنے کو یار, تو الحمدللہ اب کہیں شکایت نہیں کہ میگا فون لے کر کوئی آوازیں لگاتا ہو. سدائے مدینہ بینی بینی آواز تم بغیر مائک کے لگاؤ گے انشاءاللہ کوئی کسی کو تکلیف نہیں ہوگی, جس کو آواز جائے گی وہ اپنی کھڑکیاں بند کر لے گا تو آواز اور مدھم ہو جائے گی, لیکن ہم کو پتا ہے میگا فون کی آواز تو, اور پھر سناٹے میں تو وہ کھڑکیاں دروازے سب توڑ کے اندر جا کر مریض کو جھنجھوڑ کے اٹھا دے گی, چھوٹے بچوں کو گھبرا کے اٹھ جائے گا. تو یہ ہمیں سب کا خیال رکھنا چاہیے اور اس طرح نہیں, اور بھی میرے پاس اس طرح کے کیس ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو ہمارے مائکوں کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے, تو اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. ہم مطلب یعنی کہ ٹھیک ہے آقا کی ثناخوانی کریں, لیکن جس آقا کی ثناخوانی کر رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہنے کو نہیں, حقیقت میں میرے ماں باپ ان پر قربان ہوں, میری آئندہ نسلیں ان کے قدموں کی دھول پر قربان ہوں. آمین. ٹھیک ہے نا, ہم یہ کہتے ہیں, اللہ کرے کہ ہمارے دل کے جذبات ہی ہوں, لیکن ہم ان کی امت کو ہم تکلیف دیں, ہم کیسے عاشق کر سکتے. دیکھیے وہ میں مرآت جلد پنجم میرے پاس ہے, اس پر وہ حدیث شریف ایک اس کا ترجمہ مرآت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمان کی ایک وہ شرحہ کے ساتھ, مرآت نام ہے اہم مشکات, مرآت المناجی یہ شرحہ ہے مشکات المصابیح کی, مشکات شریف آپ نے سبھی نے نام سنا ہوتا عموماً اس کا. تو حدیث شریف حضرت سیدنا سہیل بن معاذ, اس میں یا لگا سہیل لکھا ہوا ہے, عربی میں ساحل ہے، ہاں یہ کتابت کی غلطی ہے. جزاک اللہ خیرا. سہل ابن معاذ معاذ، یہاں عربی میں زبر لکھا ہوا، سہل ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے والد سے راوی فرماتے ہیں، ہم نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ کیا، یعنی جہاد کے لیے گئے، تو لوگوں نے منزلیں تنگ کر دی اور رستے بند کر دیے. تو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک اعلان چی بھیجا جو لوگوں میں اعلان کرتا تھا کہ جس نے منزل تنگ کی یا راستہ کاٹا تو اس کا کوئی جہاد نہیں. اس کے تحت حضرت مفسر شہیر مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان فرماتے ہیں، اس طرح یعنی رستے بند کر دیے، منزلیں تنگ کر دی اور رستے بند کر دیے کے تحت فرماتے ہیں، اس طرح کے بعض لوگوں نے راستے پر اپنا سامان رکھ دیا جس سے راستہ بند ہو گیا اور گزرنے والوں کو تکلیف ہونے لگی، اور بعض نے ضرورت سے زیادہ منزل پر جگہ گھیر لی. منزل یعنی جہاں نازل ہوئے اترے، یعنی اترنے کی جگہ گھیر لی، جس سے ساتھیوں پر تنگی ہو گئی. معلوم ہوا کہ ہر وقت سفر و حضر میں ہر مسلمان کو اپنے ساتھیوں کے آرام کا خیال رکھنا چاہیے. یعنی ہاں یہ چلیے اب یہ آگے چل کے فرماتے ہیں، مسلمانوں کو تکلیف سے بچانا عبادات کا مغز ہے. بہرحال یہ کہ جو میں نے عرض کیا وہ سبھی سمجھتے ہوں گے، میں سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ نعت خوانی ہو، چاہے جلسہ ہو، چاہے سنت ہمارا اجتماع ہو، کچھ بھی ہو، راستے پر چلنا یہ لوگوں کا گھر بنیادی حق ہے. آپ کیسے چھین ہو گیا، یہ آپ کو بولیں گے نہیں، آپ سے ڈریں گے، لیکن پھر آپ سے قریب بھی نہیں آئیں گے، آپ سے بدزن ہوں گے. اور پھر اگر کسی اور نے ہاتھ رکھ دیا تو ہو سکتا ہے یہ آپ کے مذہب سے، آپ کے مسلک سے بھی نکل جائے، اللہ نہ کرے. تو ہر طرح سے خطرات ہی خطرات ہیں اس میں. انہیں لوگوں کے ہم پر بڑی امیدیں وابستہ ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ نہ کرے کسی کے دین و ایمان برباد ہونے کا سبب بن جائے. نعت خوانی سے تو نعت خوانی ایک سنیوں کی علامت ہے، اور ماشاءاللہ یہ سنیوں کے معمولات میں سے نعت خوانی. اب اس سے کوئی بدزن ہوا اس طرح، اور خدا نہ خواستہ نعت خوانی سے ہی اگر وہ منحرف ہو گیا، کسی نے اس کے کان بھر دیے اور اپنے علم کی کمی کی وجہ سے گمراہ ہو گیا، تو اس کا کس پر وبال ہوگا، اللہ نہ کرے. تو اس لیے آپ بے شک رات دن آقا کی ثنا خالی کریں، سب کو کرنی چاہیے، تو جب موقع ملے بے شک کریں، لیکن مسلمانوں کے حقوق، اس کو اعلی حضرت نے حقوق عامہ کا نام دیا. ایک میلاد خواہ کے بارے میں سوال اعلی حضرت کی خدمت میں ہوا تھا، فتح و رضیہ میں تفصیل سے اس کے اجزاء کر کے اعلی حضرت نے جواب دیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ٹکڑے میں، کہ یہ بھی ہے اس میں، یہ بھی مسئلہ ہے، وہ بھی مسئلہ ہے. اس طرح یہ کہ وہ بھی اس میں لکھا تھا کہ راستہ گھیر کر وہ اس نے میلاد پڑھا، اس پر بھی اعلی حضرت نے جواب دیا ہے، بلکہ اس میں تو شاید لکھا بھی نہیں ہے، اس کا جواب پوچھا ہی نہیں ہے، پھر بھی اعلی حضرت نے دیا کہ اول تو یہ کہ یہ جو اس طرح راستہ گھیر کر کہ لوگوں کا راستہ بند کر کے اس نے نعت میلاد پڑھا، اس نے یہ ترکیب بنائی، تو یہ تو خود ناجائز ہے کہ اس نے حقوق عامہ تلف کیا، عام لوگوں کے حقوق تلف ہوئے نا اس میں، راستہ بند ہو گیا. تو اس لیے آپ نعت خوان جو ہے نا، یہ اس کی ترکیبیں بنا سکتے ہیں. آپ چاہیں تو امت کی اصلاح کے حوالے سے بہت کام کر سکتے ہیں. اس میں خاص کر وہ ناتخوان کے جن کی وجہ سے محفلیں جمتی ہیں اور سجتی ہیں, اور جن جو اس میں یعنی وہ نہ جائیں تو وہ محفل نہیں رکھے گا, وہ ان سے تاریخ لے گا کہ آپ آئیں گے کب تاریخ, فلا تاریخ, یا انہوں نے تاریخ دی آپ بولے میں بزی ہوں, تو ایسے بھی ہوں گے جو کہہ دیں گے اچھا جو تم بولو وہ تاریخ بھی. تو اس طرح کے جو یہ سب خود ہی سمجھتے ہوتے ہیں کہ کس کا اثر کتنا ہوتا ہے. تو وہ اسلامی بھائی اگر اپنا کوئی تحریری اس طرح کا گلدستہ بنا لینا کہ میرے یہ یہ شرائط ہوں گے, اس میں ایک شرط یہ بھی ڈال لیں کہ آپ راستہ بند نہیں کریں گے, بھلے آپ محلے میں ناتخوانی کرتے ہیں لیکن ایک قناعت ڈال کر متبادل رستہ آنے جانے والوں کے لیے چھوڑ دیں گے روڈ پہ کر رہے ہیں. تو آدھا روڈ بھلے آپ اگر پرمیشن ملتی ہے تھانے کی پرمیشن کے بغیر نہ کریں, ہم لوگ قانون سے ٹکرانے کا مشورہ دیتے نہیں ہیں, خود بھی ٹکرانے سے بچتے ہیں. ملک ہمارا ہمارے باپ کا ہے, ہم کو اس کا تحفظ عزیز ہے, اس کی یہ بدامنی ہم کو عزیز نہیں ہے. اور ناتخوان جو مجھے سن رہے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ پاکستانی ہیں, اور ہم تو ساری دنیا کے مسلمانوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ مطلب آپ مطلب سنبھل کر اور اپنی حفاظت, اپنی عزت کی حفاظت, اپنے مسلمانوں کی حفاظت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنا کام کریں. تو بہرحال یہ کہ آپ اگر یہ شرط ڈال دیں گے نا کہ متبادل راستہ ہوگا تو میں نعت پڑھوں گا, ورنہ اگر تم نے سارا روڈ گھیر لیا ساری گلی جام کر دی تو میں چلا جاؤں گا, میں نہیں پڑھوں گا نعت. تو اس طرح کے جو منتظمین ہوتے ہیں نا ان کو بھی انشاءاللہ اس طرح مسئلہ سمجھنے میں مدد ملے گی, آئندہ وہ خیال رکھیں گے. جبکہ آپ کا اتنا وزن ہو, اور بعض ہوتے ہیں جن کا وزن ہوتا ہے کہ یہ نہ جائیں محفل میں تو محفل سنی ہو جائے. اگر ایسا نہیں بھی کر, چلو اتنا وزن نہیں ہے, اگر کم ہے وزن تب بھی آپ اگر یہ شرط رکھتے تو حرج کیا اس میں کہ میں راستہ گرا ہوا ہوں تو میں اس گھیرنے میں مزید آپ کا تعاون نہیں کر سکتے, میں معذرت ہوا ہوں. بلکہ چپ چاپ سڑک جائے آپ کو کوئی نہیں پوچھتا, کوئی بات نہیں, جس کا بھری دنیا میں کوئی نہیں والی اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں. آپ صرف آقا کی دکھیاری امت کی تکلیفیں دیکھ کر کہ راستہ گرا ہوا آپ اگر واپس چلے جائیں گے, آپ کو کسی نے کچھ نہیں پوچھا بلکہ دو باتیں سنا دی, کوئی بات نہیں آپ چلے جائیں. تو اس طرح میرے ناتخوان اسلامی بھائی اگر میری درخواست پر عمل کریں گے, میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی, تو یہ کہ آپ اس پر عمل کریں گے مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا کریں گے, اللہ آپ کو وہ عزت دے گا دنیا اور آخرت میں کہ آپ کی نسلیں بھی انشاءاللہ مالا مال ہو جائیں گی. آقا آپ کو محشر کی گھبراہٹوں سے چھڑا کر اپنے پیچھے پیچھے جنت میں لے جائیں گے انشاءاللہ. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے. ممکن ہے کہ آپ کو نعت خوانوں کے ساتھ ساتھ شاید یہاں یا ملک کے مختلف حصوں میں وہ اس عاشقان رسول بھی سن رہے ہوں جو کہ اجتماعی ذکر و نادیہ میں فیل میلاد کے انعقاد کرتے ہیں. اب تو مزید اس کا وہ آئے گا انشاءاللہ, آگے ماہ رضا کی آمد ہے, پھر تو سرکار کی آمد مرحبا کی صدائیں ہوں گی, پھر میرے گیارہویں شریف کا مہینہ آ رہا ہے الحمدللہ, اب تو وہ مدینہ ہو رہا ہے بابا. تو اگر یہ بھی جو سن رہے ہوں گے, ہو سکتا ہے بہت سارے ایسے ماشاء اللہ اسلامی بھائی ہیں جو دعوت اسلامی سے آپ سے محبت کرتے ہیں اور اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یار بات معقول ہے, لوگوں کو تکلیف دینے سے بچانے کی, ظاہر ہے کہ ان کے محلے میں ان کے گھر کے نیچے تو ہم کر نہیں رہے, ہم جہاں بھی کر رہے ہیں وہاں جن کو تکلیف ہو رہی ہے مگر اس تکلیف کو اس وقت امیر علیہ سنت محسوس کر رہے ہیں اور ان کی ترجمانی کر رہے ہیں کہ مطلب جیسے ہمیں ایک جسم ایک کے طرح بیان کیا گیا ہے, ایک ہندو سے ان کو تقویت دیتی ہے, یہ ہمارے اوسا بیان کیے گئے کہ ایک حصے کو تکلیف و جسم کے تو پورا جسم اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے. تو اب ہو سکتا ہے وہ بھی سن رہے ہوں, تو نعت خوان کے ساتھ ساتھ اگر وہ اسلامی بھائی بھی توجہ کر لینا اور ذہن بنا لیں کہ بس یہ نہیں کرنا. ماشاءاللہ میں نے بابا یہ جو دعوتیں ہوئی ہیں اس میں نعت خوانوں سے رابطہ ہوا, تو مجھے پتا چلا کہ اس سے پچھلے جو ہمارے مدنی مشورے مدنی مذاکرے ہوئے اس کے مثبت نتائج اس وقت ہمارے جو سینئر اور پرانے پرانے نعتخان وہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے وہ مثبت نتائج ہمارے نعتخانوں دکھائیں. یعنی مجھے یہ حوصلہ افزا باتیں پتا چلی کہ ہمارے مدنی مذاکرے میں اور آپ کے مدنی پھول لے کر ہمارے نعتخانوں نے وہ نے ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دینا, ایسا انداز ہمارے نعتخانوں نے دکھایا نہیں ہے. اللہ کی رحمت سے ہمارے نعتخانوں نے آپ کے کئی مدنی پھولوں کو عملی جامع پہنایا ہے, یہ ہمیں مجھے پتا چلا. بات ان کو محبت نہ ہوتی تو یہ اتنی تعداد میں جمع ہو گئے. جی آتے کیوں؟ اللہ اور رسول سے محبت ہے ان کو, خوف خدا جبھی تو یہ بیچارے سنتے دین کی باتیں اور عمل کی کوششیں کرتے ہیں. صدیق اسماعیل بھائی نظر آ رہے ہیں, ان سے بھی فون پر بات ہوئی تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ بہت فرق پڑا, بلکہ تین دن کے مدنی قافلے کی بات چلی تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ دیکھو میں مستقل تو نہیں جاؤں گا لیکن میں جہاں میرے علاقے میں جو قافلہ آئے گا نا میں انشاءاللہ اس تین دن کے مدنی قافلے میں میں شریک رہوں گا. ہو سکتا آنا جانا لگا رہے لیکن میں تین دن کے مدنی قافلے کی نیت کرتا ہوں. نہیں اپنے گھر کے پاس اگر تین دن کے لیے پورا بیٹھے نا رات دن تو ایک قافلہ بھیج دیتے ہیں ان کے بس. اب نہیں وہ قافلہ جا رہے ہیں یہاں مسجد میں. اب یہ کہتے ہیں نا کہ جتنا میاں کے مردہ کا بڑا وہ تو آپ تو آپ سے بہت محبت کرتے ہیں ماشاء اللہ. الحمد للہ بچپن کے دوست ہیں میرے. جی آپ کے وہ باتیں کافی انہوں نے بڑے بیان کی تھی. سو بچپن کیا جس کو لڑک پا یہ سو بچپن کے کہہ رہے تھے یہ کہہ رہے ہیں ان شاء اللہ بہت باتیں بتاؤں گا آپ کو بابا کے بارے میں. میرے یعنی کہ کوئی میرا خیال ہے 45-50 سال پرانے دوست ہوں گے, بہت پرانے دوست ہیں الحمد للہ. ہم مدنی مسجد میں سات نمازیں پڑھتے تھے جی ماشاء اللہ. یہاں کا قصہ سنا ہے میں نے. امید کرتا ہوں پاپا کہ ابھی بھی جو مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں نا گریج ولی بہت ساری چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. مزید یہ بجلی کے حوالے سے, حقوق عامہ کے حوالے سے اور وہ جو کان پھاڑ ساؤنڈ سسٹم کے متعلق جو آپ کی بہت پرانی قرآن ہے اس کے حوالے سے, اور وہ قرآن فیضان مدینہ سے لے کر شاید دنیا کے کونے تک آپ کی یہ قرآن کی آواز پہنچتی ہو تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ یار یہ ساؤنڈ سسٹم پر کسی طرح بھی کوئی اس کا اصول مرتب کیے جائیں. بڑی نعت خوانی تو میدانوں میں ہو, زیادہ تر میدان میں ہو تو بھلے ساؤنڈ سسٹم ہو نا, جہاں آبادی نہ ہو تو اتنا حرج نہیں ہوتا. یا پھر یہ کہ گھروں کے اندر ہو جیسے ولاز وغیرہ ہوتے ہیں نا, یا بڑے جن کے کشادہ گھر ہوتے ہیں گھر کے اندر رکھے, اور مائک کا جو کیا بولتے ہیں وہ جو بھونگڑا ہوتا ہے ہم تو ہارن ہارن ہارن یہ باہر رکھنے کے بجائے اندر اس کا رخ رکھے. یہ نعت خوان دوسرا جو گھر میں بےچارا سونا چاہتا ہے اس کو کہے کو یار زبردستی مسلط کرتے, پھر وہ بےچارا اپنا حق مانتا ہے کہ میں سونا ہے صبح کام دھندے پر 6-8 بجے ڈیوٹی ہوتی ہے یا مصروفیت ہوتی ہے یا طبیعت خراب ہے تو پھر ڈھال کر کے بولتے یار وہ ہے. اب یار یہ جو تم کو نہ سنے یہ وہ ہو گیا, یہ کوئی بات ہوئی یار. معاذ اللہ اس طرح بدگمانی کرنا, استغفر اللہ توبہ کرنی چاہیے, نعوذ باللہ من ذلک. یہ مطلب بہت تکلیف دہ انداز ہے اس کے, نہیں ہونا چاہیے. ہم آقا کے ثنا خان ہیں, ہم سے لوگوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہونی چاہیے, یعنی لوگ ہم کو مطلب ہم سے نفرت کریں. اب چار آدمی مطلب ہاتھ چوم لے واہ واہ کر دیں اور سبحان اللہ کہہ دے تو ہم سمجھتے ساری امت ہمارے ساتھ ہے, ایسا نہیں ہے. ایک تعداد ہے جو ہم لوگوں سے بچتا نہیں اس وجہ سے, یہ اکو ساؤنڈ پر رات بھر چیختے رہتے ہیں اور مطلب دیکھو تو 15 آدمی بیٹھے ہوتے ہیں ان کے پاس. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے یار, لمیٹڈ ٹائم ہو اور اس ٹائم کے اندر ختم ہو جائے اور مائک سسٹم ایسا ہو کہ بس کسی کو تکلیف نہ ہو. یہ میں وہ کہہ رہا ہوں جو آپ کا ضمیر بھی تسلیم کر رہا ہوگا, میں اپنی ذات کے لیے نہیں کہہ رہا, میں آپ کی بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں, آپ کی آخرت کی بہتری کے لیے عرض کر رہا ہوں. اور اس میں میری بھی آخرت کی بہتری ہے کہ میں نیکی کی دعوت دے رہا ہوں, الحمدللہ مجھے بھی ثواب ملے گا. آپ نہیں بھی مانو گے تو مجھے ثواب ملے گا. منتظمین بھی اس کا خیال رکھیں اور جو نقیب صاحبان ہیں وہ بھی خیال رکھیں, سب کو خیال رکھنا چاہیے کہ اس کا پورا پورا ایسا سسٹم ہو کہ جو عین شریعت کے مطابق ہو. علماء سے مشورہ کر لیں, دارالفتا اہل سنت آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے, ان سے مشورہ کر لیں مزید جا کر تو انشاءاللہ اس طرح ترکیب بن جائے گی. اور آپ شریعت کے مطابق کریں. نعت خوانی کے مدنی پھول وپا جیسا آپ بیان کر رہے ہیں نا, اگر اس کو باقاعدہ غور سے دیکھ کر سن کر سمجھا جائے تو میں امید کرتا ہوں کہ محفل نعت, اجتماع ذکر و نعت, نعت خوانی کا جو بھی نام دے دیں, ان شاء اللہ تعالیٰ اس نعت خوانی کے پورے مدنی پھول مرتب ہو سکتے ہیں, ان سب کا اس پر اتفاق ہو جائے. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے اگر نعت خوان یا ساؤنڈ سسٹم والے اسلام بھائی اس کی تائید فرمائیں, اگر ممکن ایسا ہو کہ ایسے بھی اسپیکر آتے ہوں گے کہ ان کا مطلب کہ ڈائریکشن یا ان کی جو مطلب کہ یہ بنتے ایسے ہوں گے ساتھ کے کہ جس سمت اس کو رکھا جائے اس کی آواز اسی باؤنڈری میں رہے گی, باہر آواز نکلتی نہیں ہوگی. سر ایکو ساؤنڈ نہ ہو تو ان کو تان نہیں آتا نعت خوان میں, یہ بھی مطلب ایکو تو پھر آپ کو پتا ہے ایکو تو ایکو ہوتا ہے. سر درست فرمائے گا دیکھو بابا, یہ اب یہ ایسی چیز ہو گئی ہے کہ اس کو آپ ہم پکڑنے جائیں گے نا تو شاید ایکو کے بغیر بنے گا نہیں نا. حاجی بغیر مائک کے نعت خوانی ہو سکتی ہے؟ اب 15 آدمیوں میں مائک کیا بولتا آپ میرے کو یہی بتاؤ انہیں کہ کیا یہ شروع سے کیا مائکوں پہ پڑھتے تھے؟ یہ صدیق اسماعیل بیٹھے ہوئے, یہ میں دیکھتا تھا اے صدیق ڈاچ بٹھاتے تھے اسے نعت سنتے تھے لوگ, مجھے پتا ہے میں دیکھا. تو اب یہ کہ اب بڑے ہو گئے سائز بڑی ہو گئی تو آپ بولو کہ مطلب میرے کو یہ چاہیے میری یہ ریکوائرمنٹ میری وہ ریکوائرمنٹ, تو یہ نہیں ہوگا. آقا کی ثنا خانی چاہے ایک آدمی سنے چاہے لاکھ آدمی سنے, آقا کی ثنا خانی دل کی گہرائیوں سے ہونی چاہیے. جب بھی بیڑا پار ہوگا ورنہ بیڑا جو ہے نا وہ ڈوب جائے گا. اگر اپنے نفس کے لیے اپنی وابا کے لیے اپنی انا کے لیے ہم لوگ کریں گے تو کامیابی نہیں ہوگی. یہ میں آپ کی آخرت کی بنائی کے لیے عرض کر رہا ہوں سب کی, کہ اس طرح مطلب ایکو ساؤنڈ ورک صحیح بولتا ہوں کہ اپنے گھر کا جو ماں یا باپ کو اگر خدا نہ کرے دل کا دورہ پڑا ہو اور کوئی ایکو ساؤنڈ پہ لگا ہوا ہو, آپ مار ڈالوں کاٹ ڈالوں کھا جاؤں چھڑیاں مار دوں کیا کروں کہ میری ماں کو آج ہی دورہ پڑا ہے اور یہ بیچاری بے چین ہے, ڈاکٹر آنے والا ہے اور یہ عاشقان رسول ہیں کہ پتہ نہیں اس کے رسول کا اسی کا نام ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بغیر مائک کے نہیں سنتے کہ یہ مائک پر چیخے جا رہے ہیں؟ تو کیا ان کی آواز مائک کے ذریعے مدینے پہنچ رہی ہے؟ حالانکہ میرے آقا اعلی حضرت کا شعر بھی یہ پڑھتے ہوں گے, واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے, اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. اب دل میں کہاں ایکو ساؤنڈ لگا ہوا ہے یار, وہ تو دل کی آوازیں سنتے ہیں. تو میں ایکو ساؤنڈ کو کوئی ناجائز نہیں کہہ رہا, ایکو ہو یا غیر ایکو ہو بے شک ہو, ان لمٹ ہو محدود ہو جتنی ضرورت ہے. 100 آدمی اگر جمع ہے تو 5000 کی مطلب ہے نا آواز کائے کو آپ بناتے ہو کہ سارے گھروں میں بےچارے کوارٹروں میں جگیوں میں کہاں کہاں یہ لوگ جاتے ہیں تو سوئے ہوتے ہیں نا لوگ, سونا ہوتا ہے, مزدور لوگ ہوتے ہیں اپنی طرح. یہ نہیں کہ رات مطلب ہم جاگے تو دن کو ہم پھر ہم ہوتے ہیں اور بستر شاہ ہوتے ہیں. تو یہ بےچارے اپنی روزی کمانے کے لیے نکلتے ہیں, کئی ایسے ڈیلی ویجز پر کام کرتے ہیں, کئی مزدوریاں کرتے ہیں, بہت سو کو نیند نہیں آتی ہوگی ہماری چیخوں سے. اور یہ ڈرتے ہیں کہ ابھی میں جاؤں گا سمجھا نہیں مولانا صاحب مجھے گھیر لیں گے نوچ ڈالیں گے. یہ نعت یہ مطلب اور نعت خوانیاں کرانے والے کتنے پرہیزگار ہوتے ہیں, یہ ان کو مجھ سے زیادہ تجربہ ہوتا ہے, منتظم ان کے سے ہوتے ہیں. جب روڈ گھیرنا ہوتا ہے نا خاص کر کے جو رف مٹیریل ہوتا ہے نا علاقے کا دادا گیر قسم کے, وہ روڈوں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور شام سے روڈ گھیرنا شروع کرتے ہیں اور گالیاں یہ وہ گاڑیوں کا رستہ رک دیں گے گالیاں دیں گے تمہارا کر کے وہ تڑیاں دے کر یہ سب عاشقان رسول ثواب کا کام کر رہے ہوتے ہیں. اگر ایسا نہیں ہوتا تو آپ مجھے بتائیں, میں تو اسی ماحول میں پل کر جوان ہوا اور آپ بڈھا ہوا سب دیکھتے دیکھتے ہوا ہے. تو یہ کون سا یار عشق رسول ہے یار, یہ کون سی ثنا خوانی ہے؟ آپ 25 گھنٹے ثنا خوانی کرو کس نے منع کیا آپ کو؟ اپنا رواں رواں ثنا خوان بنے, ہمارا ایک ایک سانس آقا کی ثنا خوانی میں گزرے خدا کی قسم یہ عظیم عبادت ہے میرے آقا کی ثنا خوانی, یہ ہمارا مقدر ہے. میرے آقا کی مدح سرائی اہل سنت کے حصے میں آئی, بگڑی آقا نے سب کی بنائی, ہم بھی قسمت جگائے ہوئے ہیں قسمت والے کہ ان کی ثنا خوانی ہماری ہمارے حصے میں آئی الحمدللہ. لیکن اب یہ اس حصے کو ہم ضائع نہ کریں, اس کو زنگ نہ لگنے دیں, اس کے ذریعے ہم آخرت کے مدنی پھول چنیں اور مسلمانوں کو اپنے قریب کریں. یہ نہیں کہ مخصوص ٹولا ہمارے پاس دے جائے تو ہماری واہ واہ واہ واہ واہ کر کے ہم کو مطلب راستے سے ہٹاتا رہے, بلکہ وہ طبقہ جو پڑھا لکھا ہے, وہ طبقہ جو سیریس سنجیدہ ہے, وہ طبقہ جو رات سوتا ہے دن کو کام دھندا کرتا ہے, ایک بہت بڑا طبقہ ہم سے بدزن ہوتا ہے ہماری نرکتوں کی وجہ سے, ان بےحتیاتیوں کی وجہ سے. تو جتنے یہ 150 آ گئے اس پر آپ اکتفا کیوں کرتے ہیں؟ تو ہمارا تو نعرہ ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. یہ نگران شورا گئے تھے ابھی بینکاک تھائی لینڈ کے دورے پر جشن ولادت, انہوں نے وہاں منایا بڑی رات کو, 10 بجے میں مائک بند کرنا پڑا, 10 بجے وہاں کا قانون ہے, کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ 10 بجے کے بعد مائک کے والے، حالانکہ یہ روڈ پر بھی نہیں تھے، اندر تھے نا، ہال کے اندر. ہاں بابا، ایک ہال کے اندر کیا تھا، اور ہم نے یہ جو صبح صادق کا جو ایک صبح بارہ، اب صبح بارہ کا جو ایک جو جو وہ وقت ہے، وہ سمجھ ہر عاشق رسول امید ہے سمجھتا ہوگا، وہ ہم نے فیضان مدینہ میں کیا، اور وہ اس میں ہم بالکل اسپیکر بنتے ہیں بائک مائک کے بغیر، بغیر مائک کے. تو اب یہ کہ ادھر نہیں قانون ہمارے یہاں بھی 12 بجے تک کا قانون ہے، برکل ہے، پرمیشن 12 بجے کی ملتی ہے، یہ بولتے نہیں ہیں، مطلب عموماً بولتے نہیں ہیں پولیس والے، لیکن قانون مائک چلانے کا غالباً 12 پرمیشن جو ملتی ہے نا ریٹرن میں، وہ تو میں نے دیکھی ہے 12 بجے تک کی ہوتی ہے، رات کے 12 بجے تک. اب تو اگر باب المدینہ کو تو بس کسی کی نظر لگ گئی ہے، تو اب روڈوں پر محفلوں کا تو تصور نہیں رہا، نعت خوانیوں کا، اب تو شاید مجبوراً گھروں میں ہی ہو رہی ہوں گی یا ہوتی ہے روڈوں میں. باب المدینہ میں روڈوں پہ کوئی دیکھا ہے؟ کل کر لے، کوئی پرسوں کر لے، نہیں کر سکتے. روڈوں پہ میرا خیال نہیں ہو رہی، کوئی ایسا کوئی پورا امن علاقہ مانا جاتا ہو کہیں گلی کوچے میں ہو گئی ہو. پہلے جس شان و شوکت سے دھوم دھڑکے سے محفلیں جمتی تھی روڈوں پر، شاید اب شاید میرا گھمانے آپ تو وہ 1-1.5 مہینہ پہلے، اب وہ آج کل جیسا تو بالکل ہی تصور نہیں ہے، کوئی ہمت کرے سی. یہ اللہ کا کرم ہے کہ یہاں لوگ جمع ہیں، سائیں بھائی عاشق رسول، اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے، آمین. دل تو یوں یوں ہوتا رہتا ہے بس کہ اللہ کرے، بس کوئی بس اللہ خیریت کرے، الحمدللہ. آمین. ہماری لڑائی شیطان کے خلاف ہے، شیطان کے خلاف جنگ. یہ پہلے بھی طے ہوا تھا باپا، یہ اپنے محفلوں میں اور وہاں نعرے لگاتے رہیں گے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. اور آپ بتاؤ کس طرح لگاتے نعرہ، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ، محبتوں کے چور کفل مدین انشاءاللہ، سر پہ امامہ رخ پہ داری، سر پر زلفیں اکثر نظریں، انشاءاللہ شیطان کے خلاف جان جان، مسجد پر تحریر، پہلے تولو پہلے تولو بعد میں بولو، پہلے تولو بعد میں بولو، ایک چپ ایک چپ ایک چپ، صلوا علی الحبیب. یہ ماشاءاللہ اس میں ایک تعداد ہے بابا امامے والی بھی ہے ہمارے نعت خوانوں میں، تو یہ جاتے ہی جب مائک پر بیٹھے ہیں تو چلیے پہلے ہم اپنے عزم کا اظہار کرتے ہیں، یوں نعرہ لگے، ہو سکتا ہے ان میں بعض زلفے والے ہو، نہ ہوتا ہے انشاءاللہ آپ کی نظر ہوگی تو زلفوں والے بھی ہو جائیں گے، یہ جو امامے والے نہیں امامے والے بھی ہو جائیں گے، تو یہ کہ زلف داری شریف والے نہیں ہو داری شریف والے بھی ہو جائیں گے، تو یہ سارے نعرے یہ لگائیں گے نا تو ان کے سر پر امامہ بھی ہوگا، سر میں زلفے بھی، سر میں زلفے بھی ہوں گی، چہرے پر داری شریف بھی ہوگی، تو ان کا مائک تو نا پریکٹیکل کروا لیتے ہیں، لگانا آتا ہے کہ نہیں؟ نعرہ تو یہ لگاتے ہوں گے، نعرہ تو یہ اپنے نہیں نعرے نعرے والے لگاتے نہیں کم ہوتے نعرے عوام لگاتے، یہ بےچارے خود کیسے لگائیں گے اپنا نعرہ، نعرے سن سن کے ان کو یاد ہو جاتے ہوں گے، تو یہ اگر مائک ہو تو یہ پریکٹیکل کروا لیتے. مدینہ کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ، سر پہ امامہ سجا رہے گا، سر پہ زلفے اکثر نظریں، حیا سے نظریں، مسجد پر تحریر، مرشدی عطار پر لگائیوں غیبت کے دان بولی گیا، اصل دشمن کا بولی گیا، شیطان کا بولی گیا، یار کے خلاف جان جان، انشاء اللہ عز و جل، ماشاء اللہ گھنا نہ رہا آپ بس بلائی ہو شروع شروع میں بلائی ہوئی. بابا ایک سوال عرض کرنا چاہ رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بابا جان الحمدللہ آپ کی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ایک دفعہ پھر ہمیں اپنی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف عطا فرمایا. سوال کچھ مختلف نہیں ہے، بس ایک گزارش اتنی سی ہے کہ الحمدللہ باب المدینہ کراچی کے کافی اسلامی نعت خوان اسلامی بھائیوں نے ذکر کے ساتھ نعت خوانی کا جو انداز تھا اس کو تبدیل کر دیا ہے، اس طرح سے اب نعت خوانی نہیں کرے جس طرح آپ نے حکم فرمایا ہے، اسی انداز میں نعت خوانی کر رہے ہیں. ماشاءاللہ اکثر محافلوں میں باپا جان ہمیں یہ تکلیف کا سامنا ہے کہ مشہور نعت خواں حضرات جو ہیں ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو آپ کے پیر صاحب کی بات سمجھ میں آ گئی ہے تو آپ نے ذکر کے ساتھ نعت پڑھنا چھوڑ دیا. اب ہمیں جب سمجھ میں آئے گی تو ہم بھی پڑھنا چھوڑ دیں گے اس طرح سے. اور دوسری بات بابا جان المختصر یہ کہ اب ربیع النور شریف کی آمد آمد ہے تو کافی نئے چہرے جو ہے وہ سامنے آئیں گے اور وہ نہ جانے کس کس انداز میں نعت خوانی پیش کریں گے. تو آپ سے یہ مدمانہ گزارش ہے, التجا ہے کہ جس طرح ہمارے دلوں پر اور ہمارے احوال پہ آپ نے نظر فرمائی اور ہمیں بہتر طریقہ بتایا کہ اس طریقے سے چلیں, تو اب جو نئے آنے والے اسلامی بھائی ہیں ان کی بھی آپ رہنمائی فرمائیں اور ہمیں اسی طرح اپنی نظروں میں رکھیں تاکہ ہماری دنیا بھی اچھی رہے اور آخرت بھی آپ کے ساتھ ہی, حشر بھی ہمارا آپ کے ساتھ ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضر دے اور آپ کے فیض و برکات سے ہم تمام کو تادم حیات مستفید رہنے کی توفیق عطا فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بابا انشاءاللہ صبح قافلے میں بھی انشاءاللہ سفر کریں گے ماشاءاللہ, اور آپ کی دعائیں ساتھ رہیں گی تو انشاءاللہ قافلے میں سفر کرتے رہیں گے اور کرواتے رہیں گے عز و جل. جزاک اللہ خیر. یہ اپنے پیر صاحب کی بات سمجھ میں آ گئی, یہ میری سمجھ میں نہیں آیا. صدیق اسماعیل چشتی ہیں, ان کی سمجھ میں پہلے سے آیا ہوا ہے. پھر ایک اسلام میں سور وردی ہیں جن کا بھی نام آیا تھا, ان کے بھی سمجھ میں آیا ہوا ہے. تو یہ پیر صاحب کی بات نہیں ہے, یہ شریعت کا حکم ہے جو میں نے عرض کیا. اور کتنے علماء اور مفتیان کرام جو ہیں وہ ذکر والی نعت خوانی جو چل پڑی تھی جس انداز پر اس سے آپ کو روکا تھا, ان میں میرے مرید کتنے, خیر میرے مرید کو انداز میں. تو یہ بھی ایک غلط, کسی نے کہا اس کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ یہ کوئی میری الگ شریعت نہیں ہے, میری شریعت وہی ہے جو میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عنایت فرمائی ہے. تو یہاں مطلب یہ کہ طریقت کے احکام نہیں بیان ہو رہے, شریعت کے احکام بیان ہو رہے جس پر ہر مسلمان کو لبیک کہنا ہی چاہیے. اللہ کرے کہ جن کی سمجھ میں نہیں آیا ان کی بھی سمجھ میں آ جائے اور یہ غلط فہمی بھی ان کی دور ہو جائے کہ وہ یہ نہ کہا کریں کہ یہ پیر صاحب کی بات تم لوگ مرید ہو اس کی سمجھ میں آ گئی. تو یہ اس طرح ہم کو گروپ نہیں بنانے نعت خوانوں میں, پیری مریدی یہ میرا سائڈ بزنس ہے سمجھے, کہ مجھے تو اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنے کی ہے ترکیب. تو اب اس میں تو وہ کتنے مشائخ ہیں جن کے مریدین ہیں جو اتاری نہیں ہیں, ہمارے بڑے بڑے بعض ذمہ داران جو اتاری نہیں ہیں. تو اس لیے مطلب اتاریت یہ ہماری منزل نہیں ہے, ہماری منزل رضا الہی ہے. کسی کا بھی مرید ہو, بلکہ انفی ہو, شافعی ہو, شافعی بھی اپنے پاس ہے, شافعی ہو, امبلی ہو, مالکی ہو, دعوت اسلامی سبھی کے لیے, ورنہ تو ہم ایک آستانہ چھوٹا سا آستانے میں ہم محدود ہو جائیں گے, لوگوں ساری دنیا میں کام کرنا ہے. تو جو اس طرح غلط فہمی ہوگی جن کو یہ مہربانی کر کے وہ شیطان کے اس وسوسے میں نہ آئے کہ پیر نے آرڈر کیا اور یہ مان گئے, ایسا نہیں ہے. معاذ اللہ, حکم شریعت ہے اور ہم نے سمجھایا ہے, آرڈر نہیں کیا. اور جو نہیں مانتا اس پر بھی ہم نے کوئی, میں نے کہا ظاہر ہے کہ ہم کیا وہ اس کو کیا کر سکتے ہیں, دعائی کر سکتے ہیں. اب یہ کہ دوسری بات کہ وہ اب نئے نئے نعت خوان سامنے آئیں گے تو انہیں جشن ولادت میں گویا نعت خوانوں کا پروڈکشن ہوتا ہے, نئے نعت خوانوں کی نئے ولادتیں ہوتی ہیں, کیا ہے مطلب اس میں. یا یوں ہوتا ہوگا کہ جو بڑے بڑے نعت خوان ہیں وہ بک ہو جاتے ہیں, چھوٹوں کی گراکی نکلتی ہوگی, ہوتے ہوں گے پہلے سے بےچارے پڑھتے ہوں گے, تب کوئی نہ ملا تو کیا کرے, بڑوں کی تاریخیں ملتی نہیں ہوں گی, میرا خیال ہے کئی کئی ماہ پہلے بک ہو جاتی ہوں گی. تو اس لیے وہ اب یہ چھوٹے نعت خوان جو ہے نا, یہ تو اس میں شاید کئی ہوں گے بھی, تو وہ چھوٹے نعت خوان ہو یا بڑے نعت خوان ہو, سب کو اللہ کی رضا کے لیے نعت شریف پڑھنی چاہیے, اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشی حاصل کرنے کے لیے پڑھنی چاہیے, اور اپنے نفس کے لیے نہیں, اخلاص پیدا کرنا چاہیے. اور کلام کے تعلق سے میں عرض کر چکا کہ کلام کس کا پڑھا جائے, اکابر علماء کا پڑھا جائے, اگر کسی اور شاعر کا پڑھنا ہے تو جب تک ایک ایک شعر کسی مفتی اسلام سے چیک نہ کروا لیا جائے اس وقت تک وہ نہ پڑھا جائے, یہ میرا مشورہ ہے. خدا جانے کب کوئی کفر نکل جائے پتہ نہیں چلتا, بعض اشعار کفریہ ہوتے ہیں کہ جس کا پتہ نہیں چلتا, پڑھنے والا بھی جھوم رہا تھا, قوم بھی نعرے لگا رہی ہوتی ہے, تو پتہ نہیں کتنوں کے ایمان کا مسئلہ ہو جائے. اس لیے علماء سے چیک کروانا ضروری ہے, اور وہ مفتی ہو یہ پہلے عرض کر دی میں نے, عام عالم سے نہیں. ہمیں وہ عالم لگتا ہے بعض اوقات, وہ واقعی علم دین کا عالم نہیں ہوتا, خالی نام ہوتا ہے اس کا. تو مفتی اسلام جیسے میں نے دارالافتاء اہل سنت کا آپ کو عرض کیا کہ وہ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے, اسی طرح خالی دارالافتاء اہل سنت ہی کیوں, اور بھی ہمارے جتنے بھی مفتیان کرام سنیوں کے کسی مفتی سے بھی آپ چیک کروا لیں, یہ آپ کے ایمان کے تحفظ کے لیے, مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے یہ مشورہ ہے, اس سے آپ کو قبول کرنا چاہیے. اپنی عقل مندی نہیں کہ میرے کو اردو بہت اچھی آتی ہے, میں بہت پرانا ناطقان ہوں, سب سمجھ پڑتی ہے, نہیں. اپنے اوپر اعتماد, جیسے میں ساری دنیا کو مسئلے بیان کرتا ہوں اور اپنے اشعار مفتی صاحب سے چیک کرواتا ہوں, آپ کے سامنے بیٹھا ہی ہوں نا, کہ اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے نا, اس لیے وہ اعتماد جس دن ہوا نا اس دن شاید اپنا زوال لگ سکتا ہے. کہ اپنے آپ کو جب آدمی کچھ سمجھنا شروع کر دیں تو اب اس کی ابتدا ہو گئی کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. جو اپنے آپ کو عقل مند سمجھے, سمجھو جس دن عقل مند سمجھنا شروع کیا اس دن اس کی حماقت کا آغاز ہو گیا. میں سب سے برا ہوں, نگاہ کرم ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل, وصلی اللہ تعالی علی و علی وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چاروں طرف سے آؤ بھگت ہوتی ہے, بہت سارے لوگ اللہ کی کرم و رحمت سے عزت دیتے ہیں, شہرت ملتی ہے, منصب ملتا ہے, بیٹھنے کے لیے ترکیب بنتی ہے, لوگ منتظر ہوتے ہیں, آتے ہیں تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, نعرے لگتے ہیں, نہ جائیں تو لوگ اداس ہو جاتے ہیں. جب ایسی کیفیات کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بارے میں لوگوں کا ایسا مزاج انداز بن چکا ہے, ایسی کیفیات کے اندر اپنے قلب کی حفاظت کرنا, اپنے ظاہر و باطن کی حفاظت کرنا, غرور و تکبر کے معاملات کو پیش نظر رکھنا, حب جا کو سامنے رکھنا, عاجزی انکساری توازو کے سارے معاملات ہمارے پیش نظر رہیں, اس کے لیے ہمیں کیا کیسی تربیت کی حاجت ہے, کس طرح ہم اپنے آپ کو سنبھالنے میں کامیاب ہوں. ہے تو واقعی بہت پیچیدہ معاملہ, اور حب جاہ زیادہ تر مذہبی طبقے پر حملہ آور ہوتا ہے, یہ میں نے نوٹ کیا. اب جیسے ریاکاری ہے, ریاکاری کی تعریف یہ ہے کہ عبادت کے ذریعے شہرت یا دنیا کے کسی مال کا قصد کرنا, ارادہ کرنا, یہ ریا. اب جیسے نعت پڑھنا یہ عبادت ہے, اب نعت سے کسی نے یہ ارادہ کیا کہ میری شہرت ہوگی, شہرت کے لیے اس نے پڑھی, تو یہ ریاکاری ہوئی اور جہنم کی حقداری ہوئی. اس لیے پڑھی کہ نعت پڑھوں گا تاکہ مجھے پیسے ملیں, یہ ریاکاری کی اس نے نیت کی, یہ ریاکاری کی تعریف ہے, یہ تو اب یہ جہنم کی حقداری ہے. اب اسی طرح یہ ایک عبادت کے ساتھ اس کا تعلق ہے ریا کا. اب اپنے دنیاوی معاملات میں دیکھیں, کسی نے وہ کوئی مال خرچ کیا کسی پر, بہت بڑا خرچ کیا دنیاوی اعتبار سے کہ میری واہ واہ ہوگی, لوگ مجھ سے متاثر ہوں گے, میری عزت کریں گے, تو اس کو نواز دیا, اس کو نواز دیا, رقم دے دی. تو یہ ریاکاری نہیں ہے, یہ گناہگار نہیں ہے ایسا شخص, کیونکہ اس کا یہ کام جو کر رہا ہے یہ عبادت نہیں کر رہا نا. تو ویسے اپنے مطلب وہ نا اپنے نام کے لیے اس نے وہ اسپتال میں صاحب کمرہ بنا دیا, تو ادھر کوئی مسافر خانہ تعمیر کروا دیا, اس کی نیت ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی کار ثواب, اس کو پتہ ہی نہیں, بس میری واہ واہ ہوگی, روڈ بنوا دیا. تو ایسے آدمی نے سخاوت کی اور اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ عبادت کا کام ہے, نہ اس کا کوئی اس میں کوئی ثواب سے اس کو غرض و غایت ہے, نہ یہ اس کو کار ثواب کی طرف کی توجہ ہے, بس ایسے ہی کر رہی ہے. تو جیسے بہت سارے سخی ہوتے ہیں, اخبار میں نام آتا ہے اور اس کو سماجی کارکن کو چیک دے رہے ہوتے ہیں, الٹے ہاتھ سے چیک دے رہے ہیں, سیدھے ہاتھ سے ہاتھ ملاتے ہیں اور رخ میرا کیمرے کی طرف, کیمرے کو آنکھیں پھاڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اب اگر ان کا کوئی تکی نہیں ہوتی, تو اس طرح کا کام جو ہے نا, جو عبادت سے جس کا تعلق نہیں ہوتا, تو وہ یہ ریا نہیں ہے, اس پر عذاب کی وعید نہیں ہے, ہے ویسے ہی ہے. تو یہ مضمون ضرور ہے, یہ اچھا کام نہیں ہے, اس کو اس سے بچنا چاہیے, اس کے پیسے ضائع ہو رہے ہیں. اور اس کا وہ جو نفس ہے یہ خراب ہو رہا ہے، ضمیر خراب ہو رہا ہے، اس کو نقصان تو ہے اس کا، لیکن عذاب آخرت کی وعید اس پر نہیں ہے، وعید اس پر ہے جو عبادت پر شہرت یا دولت کا قصد کرے کہ مجھے یہ ملے مجھے وہ ملے اور میرا نام ہو واہ واہ ہو. یہ فرق دیکھنے. اب اس میں ناتخوان بھی غور کر سکتا ہے، مبلغ بھی اس پر غور کر سکتا ہے، مقرر بھی غور کر سکتا ہے، مدنی قافلے کا مسافر بھی غور کر سکتا ہے. مدنی قافلے کا مسافر جو جا رہا ہے وہ عبادت ہے، اور کوئی پکنک پر جا رہا ہے، ویسے سیر و تفریح کے لیے پکنک پر جا رہا ہے، وہ عبادت نہیں ہے. اب جیسے کہ جو 3 دن کے لیے مدنی قافلے پر سفر کر رہا ہے وہ یا غور کریں، جو 3 دن کے لیے پکنک منانے کے لیے جا رہا ہے یہ غور کریں. دونوں میں ایک تو نمایاں فرق ہے، یہ دیکھیں گے ہم کہ جو پکنک پر جا رہا ہے یہ ڈنکا نہیں بجاتا عام طور پہ، ایک ایک کو پکڑ کے کہے میں پکنک پر جا رہا ہوں، میں پکنک پر جا رہا ہوں، وہ نہیں بولتا ہے، اتنا بس 2-4 دوستوں میں پتہ ہوتا ہے. مدنی قافلے کا مسافر اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں کوئی بہت بڑا تیر مار رہا ہوں، ایک وہ مدنی قافلے میں سفر کر رہا ہوں 3 دن کے لیے جا رہا ہوں، بہت بڑے اچمبے کا کام کر رہا ہے کہ مجھے بھی جنت چاہیے جا رہا ہوں. اب خدا جانے ملے گی کہ نہیں ملے گی، وہ تو اللہ کی خفیہ تدبیر کیا مجھے پتا نہیں. 3 دن 12 دن 30 دن 12 ماہ 25 ماہ یہ سارے غور کریں کہ یہ بہت بڑا بڑا ڈھول اور بہت بڑا نقارہ لگاتے ہیں، جتنا بڑا قافلہ اتنا ڈھول بھی بڑا ہوتا ہے، ٹم ٹم ٹم بجایا جاتا ہے، اور پتہ نہیں کیا ان کی نیتیں کیا ہوتی ہیں. تو اب اگر کوئی مدنی قافلے کا مسافر اس لیے یہ ڈھول بجا رہا ہے اور پکڑ پکڑ کے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ میں قافلے میں جا رہا ہوں تاکہ لوگوں میں یوں تھوڑی شہرت ہو، واہ واہ ہو، عزت بنے اور لوگ بولیں کہ یار بڑا نیک آدمی ہے، کیسی قربانی دے رہا ماشاء اللہ، بڑی یار کیسی قربانی دے رہا ہے، قافلے میں جا رہا ہے، اوے ماشاء اللہ یار میرے کو بھی دعا کرنا، تو قافلے میں سفر کر رہے. پکنک والے گھاس بھی نہیں ڈالتا، پکنک والا بولے بھی تو کی کی کی کر کے ہنس کے چپ ہو جائیں گے، کوئی اس کو نہیں بولے گا دعا کرنا میرے لیے، تو اس کا نہ عبادت کا قصد ہے، نہ اس کا تصور ہے، نہ وہ عبادت ہے، عبادت ہی نہیں ہے، وہ قافلے میں سفر عبادت ہے. تو یہاں شیطان کھیلے گا، نفس کھیلے گا، اور خوب کھیل کود مچا ہوا ہے، اور شیطان یوں تالیاں بجا رہا ہے، گیا اس کا ثواب، گیا ثواب گیا، اب یہ آیا آیا، اب یہ گناہ بھی لے گا قافلے کے ذریعے، کیریا کر رہے. تو وہ سمجھ کر سوچ کر آپ نے اس میں ترکیب بنانی ہے. ہاں قافلے کا اس لیے اظہار کرتا ہے کہ مثلا ناتخوان اسلام بھائیوں نے اعلان کیا کہ ہم قافلے میں جا رہے ہیں، تو ہمارا یہاں اس نے ذہن ہے کہ انہوں نے اس لیے کہا ہوگا کہ دوسرے ناتخوان بھی اس سے ترغیب ہو اور عام اسلام بھائیوں کو بھی رغبت ہو کہ یار ناتخوان جا رہے ہیں چلے اور اپنے بھی چلتے ہیں قافلے میں. تو یوں اگر کوئی قافلے کے لیے کہتا ہے چاہے وہ ناتخوان ہو یا غیر ناتخوان، ہم سننے والے اس کے دل پر حکم نہیں لگا سکتے کہ ریاکاری کر رہا ہے، ہم اس نے ذہن رکھیں گے کہ اس کی کوئی ہو سکتا ہے اچھی نیت ہو کہ دوسروں کی ترغیب کے لیے کہہ رہا ہو یا تہدی سے نعمت کے لیے وہ کہہ رہا ہو. البتہ ہر ایک کو اپنی نیت پر غور کرنا چاہیے کہ کہے کیوں رہا ہے. اب آپ اتنا بولتے ہیں، اب جیسے روزے کا ٹوکن میں دیتا رہتا ہوں، آج کل روزے بہت رکھتے ہیں ہمارے اسلامی بھائی، کیونکہ وہ لالچی بہت ہی ہے، ان کو ثواب چاہیے، بہت ثواب چاہیے، اللہ ان کے صدقے مجھے بھی لالچی بنا دے، ثواب کا حریص بنا دے، جب بھی ثواب کا سنتے ہیں تو یہ ٹوٹ پڑتے ہیں، ہم کو چاہیے ہم کو چاہیے. اور جنت کس کو نہیں چاہیے، آپ کو بھی چاہیے نا، ناتھوانوں کو بھی چاہیے نا. تو چلیے سنو، اب دیکھو آپ حرص کرتے ہیں، لالچ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، دیکھو میں تو لالچی آدمی ہوں، سست ضرور ہوں لیکن لالچی بھی ہوں. تو محرم شریف کے بارے میں جیسے حدیث پاک میں آیا کہ ماہ رمضان کے بعد محرم شریف کے روزے، محرم کے روزے، لفظ شریف نہیں حدیث میں، ماہ رمضان کے بعد، رمضان کے بعد محرم کے روزے سب سے افضل ہیں. محرم کا یہ حدیثوں کا مضمون ہے، محرم کا ایک روزہ ایک مہینے کے روزے کا ثواب لاتا ہے، عاشورے کا روزہ سال بھر کے روزوں کا ثواب، اور پچھلے گناہ پچھلے ایک سال کے گناہ اس سے معاف ہوتے ہیں عاشورے کے روزے سے. اب لالچ پڑے منہ میں پانی آئے نا، اب تو موسم بھی مدنی ہو گیا، موسم بھی مدنی ہوا، ٹھنڈا ٹھنڈا موسم ہے نا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی، ماں کی ماں کی فضا مدینے کی ہے، ہمارا موسم بھی ٹھنڈا یعنی مدنی موسم، تو روزہ بھی آسان، پھر فرصت بھی, چھٹیاں. اب اس سے بھی فائدہ نہ اٹھائے اور پھر بھی لالچی نہ بنے تو پھر کب لالچی بنے گا, مرنے کے بعد بنے گا جب. تو سب کو روزہ رکھنا چاہیے, جس کو کوئی عذر نہیں ہے برداشت کر سکتا ہے تو رکھنا چاہیے. تو یہ کہ میں عرض کر رہا تھا کہ جیسے میں ٹوکن میں بانٹتا ہوں نا, تو پھر بولتے ہیں میں کل بھی روزہ رکھا تھا, کوئی بولتے ہیں میں تو چاند رات سے وہ روزانہ روزہ رکھ رہا ہوں, میرے ٹوکن تھا تو ویسے ہی ٹوکن دے رہا ہے. دس دن کا اعلان, اب تمہاری کیا نہیں ہوتی, مجھے ترغیب دلانی ہو. اچھی بات ہے کہ میرے ایسا سست بھی روزہ رکھنا شروع کر دے, وہ آپ کی جیسی نیت, میں کوئی حکم نہیں لگاتا. تو یوں مطلب رہا نہیں جاتا اپنی نیکی جو ہے. یار کوئی کیسٹ ایک بیان میں نے بہت برسوں پہلے کیا تھا زمزم نگر میں, بہت پہلے, نیکیاں چھپاؤ, شاید وہیں کیا تھا میں نے, یا پتا نہیں یہاں کیا تھا, نہیں وہاں زمزم نگر میں یہ کیا تھا. وہ اخلاص قبولیت کی کنجی ہے, شاید یہ زمزم نگر میں کیا تھا اور یہاں یہ نیکیاں چھپاؤ کیا تھا. نیکیاں چھپاؤ فیضان مدینہ, بہت پرانا بیان ہے یہ بیان. اللہ بس توفیق دے کے آپ سنو, بلکہ وہ گھول کے پی لو اس بیان کو. تو نیکیاں چھپانے کی اللہ کرے ہماری کوئی سوچ بنے یار, اظہار کرتے وہ نیت بنے کہ میں اظہار کر رہا ہوں تو کیوں, پہلے اظہار کرنے سے پہلے تھوڑا اسٹاپ کر لے, بریک لگا لے کہ میں کہ کیوں اس کو بولنے لگا ہوں کہ میں اتنے روزے رکھتا ہوں, میں اتنے درود و سلام پڑھتا ہوں, میں اتنے ماہ کا مسافر ہوں, میں اتنے سال سے سفر کر رہا ہوں, یا آخر کیوں مطلب میں بولنے کو جی کیوں جاتا ہے, میں اتنے عرصے سے تہجد پڑھ رہا ہوں, آخر کیا مطلب کون سا جذبہ ہے جو مجھے کہنے پر ابھار رہا ہے. پہلے نیتوں کو درست کیا جائے. اچھا اب نیت بھی کرنا آنی چاہیے, تو اس میں بھی کسی اگر علم نیت والا کوئی مل جائے ہمیں تو کاش رہنمائی لے لی جائے کہ یہ نیت ہو بھی سکتی ہے کہ نہیں. بعض نیتیں بھی ایسے ہی مطلب شیطان کا وہ ہم اگر وہ مشورہ ہوتا ہے کہ یہ بھی نیت کر لے, نفس بولتا ہے وہ نیت کر لے, اور وہ نیت کا محل ہی نہیں ہوتا, موقع ہی نہیں ہوتا نیت کا, ایسے ہی ہوتی ہے ہوائی نیتیں ہوتی ہیں. مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جب واللہ تعالی عالم و رسول و علم بول دوں نا تب اگر آپ حضرات شعر پڑھیں گے تو میرا خیال ہے, کیونکہ بعض اوقات مضمون ادھورا رہ جاتا ہے, ذہن سے نکل جاتا ہے اور سننے والوں کا بھی شاید توجہ اٹ جاتی ہو. اب میں دیکھو بولیے مضمون نکل گیا ذہن. نیت کا بابا محل, کہ نیت کرنا جانی چاہیے, عالم میں نیت کو مل جائے موقع محل نہیں ہوتا. تو بہرحال اپنے عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہ میں جو اپنی نیکی بتا رہا ہوں, ایک صورت یہ ہے کہ میری شان یہ ہے کہ میں اپنی نیکی کا اظہار کروں گا تو چونکہ یہ لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں, یا یہ صاحب جن کو میں کہہ رہا ہوں مجھ سے مانوس ہیں, محبت کرتے ہیں, متاثر ہیں, تو میں کہوں گا تو یہ بھی اس پر برنگیختہ ہوں گے, یہ کرنے پر اور یہ عمل کی رغبت ہوگی, اس نیت سے کرے گا تو ثواب ملے گا. اب ریاکاری کا گناہ نہیں ہے, ثواب ہے. یا تہدی سے نعمت اللہ کی نعمت کے چرچے کا ذہن ہے اور وہ چرچے کا محل بھی ہو, موقع بھی ہو, تو اس نیت سے کہے گا تب بھی اجازت ہے. اور اگر کچھ نیت نہیں ہے, نہ تہدی سے نعمت کی نیت ہے, نہ رغبت کی نیت ہے, نہ ریاکاری کی نیت ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تب بھی بولنا گناہ نہیں ہے, ثواب بھی نہیں ہے. تو بہرحال ہے کہ اس لیے ہم کسی پر بدگمانی نہیں کریں گے کہ ریا کے لیے بول رہا ہوں, ہو سکتا ہے کہ وہ بے خیالی میں بول رہا ہوں, کوئی نیت ہی نہ ہو ریاکاری کی نہ ثواب کی. تو اس لیے ہم اگر ہم دلوں پر حکم لگا نہیں سکتے نا, ریا کا تعلق دل سے, یہ باطنی امراض میں سے, تو اس کا پتہ ہم کو نہیں چلتا. یہ اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے, ان دونوں کا معاملہ ہے اپنے بیچ میں. اس کو ریاکار بولیں گے تو ہم گناہگار ہو جائیں گے, چاہے وہ ریاکار ہوگا تب بھی ہم گناہگار ہو جائیں گے کہ ہم کو بدگمانی کی اجازت کس نے دی. نہ جب تک کرائی نے واضح نہ ہو اس وقت تک ہم ریاکار کسی مسلمان کو نہیں کہیں گے, بلکہ کسی بھی مسلمان کے قول و فعل کے تعلق سے حسن زن کا پہلو تلاش کرنا واجب ہے, ضروری ہے ہم حسن زن کا پہلو تلاش کریں. ہاں بعض یہ فساق فجار ہوتے ہیں, ان کے بارے میں ان کے اس فیلڈ کے تعلق سے, معاملات کے تعلق سے بدگمانی کی صورتیں بنتی ہیں. یہ واضح قرائن جس کو بولتے ہیں, واضح قرینہ, مثلا شراب خانے میں جس کا آنا جانا ہے تو وہ تہمت کی جگہ پر ہے, اس کو لوگ شرابی کہیں گے یار یہ شراب خانے آتا ہے شرابی ہے, تو اس لیے اس کو تہمت کی جگہ سے بچنا ہوگا. تو بہرحال یہ کہ جو جتنا مذہبی طور پر جس کا منصب ہوتا ہے نا اتنا ریا میں یا حب جا میں زیادہ گرفتار ہوتا ہے. یہ وہ امراض ہیں جو دنیا داروں میں کم اور دین داروں میں زیادہ پائے جاتے ہیں. حب جا تو دنیا دار میں بھی بہت کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے, مگر یہ کہ دین داروں میں اہل علم میں, اور اب میں کیا مطلب وہ پھر مناسب منصب بیان کروں گا تو پھر کوئی شکایت ہوگی کہ اس کو بولتا ہے اس کو بولتا ہے. سب کو غور کرنا چاہیے, مجھے سب سے زیادہ غور کرنا چاہیے کہ مجھے بھی ایک دینی منصب اللہ نے عنایت فرمایا کہ لاکھوں مسلمانوں کے دل میرے طرف پھیرے ہیں. اب خدا جانے کہ خفیہ تدبیر اس کی کیا ہے, میرے بارے میں خفیہ تدبیر کیا ہے. اگر میں یہ پھول پڑتا ہوں کہ میرے نام پر بھائی بڑے بڑے لوگ جمع ہو جاتے ہیں, بڑے بڑے لوگ میری ملاقات کو سعادت سمجھتے ہیں اور میری باتوں کو وہ بڑے غور سے سنتے ہیں, یہ سب مطلب خوفناک عوامر ہیں جو حب جا تک لے جاتے ہیں, آدمی کو پھلا دیتے ہیں, پھول پڑتا آدمی. بڑی ویلیو ہے, بڑے بڑے لوگ اپنا ہاتھ چومتے ہیں, بڑے بڑے ارباب اقتدار دعاؤں کی التجائیں کرتے ہیں, یہ سب یہ پھلانے کے مقام ہے. یہ اپنے اس میں پھول پڑے تو پھر پھٹنے میں دیر بھی نہیں لگے گی. تو جتنا لوگ زیادہ عزت کریں, جتنا زیادہ احترام کریں, اتنا ہی بندے کو چاہیے کہ زیادہ استغفار کریں اور خدا سے ڈرے, چاہے وہ مبلغ ہو چاہے وہ نعت خوان. جس کو زیادہ عزت ملی وہ زیادہ ڈرے, نعت خوان کو تو اور بھی زیادہ ڈرنے کی اس لیے بھی ضرورت ہے کہ ان کی عزت صرف آواز کی وجہ سے ہوتی ہے. اب بھی گلا بیٹھ جائے گا تو کوئی پانی بھی نہیں پلائے گا, یہ حقیقت ہے. بول تو ان کے لوگ جو شہدائی ہوتے ہیں ان کی آواز کی وجہ سے ہوتے ہیں. عام طور پہ میں جنرل بات کر رہا ہوں, تو اس لیے وہ ان کو زیادہ ڈرنا چاہیے. عالم دین کی آواز بیٹھ بھی گئی تو لوگ عزت کریں گے, کہ اس کی آواز کی وجہ سے عموماً عزت کم ہوتی ہے, ان کے علم دین کی وجہ سے عزت زیادہ ہوتی ہے. ان کی مفتی کی آنکھیں بھی چلی جائیں گی لوگ اس کی عزت کریں گے, مفتی اگر بستر پر آ گیا اس کی عزت کریں گے, عالم دین کی عزت کریں گے. تو اس لیے مطلب یہ کہ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں آپ کو کہ ان کو بھی ڈرنا چاہیے, ہم کو بھی ڈرنا چاہیے. وہ تو عز و منتشا وہ تو دل و منتشا, کہ اللہ تعالیٰ عزت جس کو چاہتا ہے دیتا, جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک, کل کوئی میرے بارے میں افواہ اڑا دیتا ہے اور یہ سارے مجھے مارنے کے لیے ڈھونڈتے ہوں گے. تو وہ تحقیق تو بعد میں ہوتے ہوگی کہ سچ کیا اور جھوٹ کیا, تحقیق کون کرتا ہے. تو اس لیے ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے. میں پنجاب کے دورے پر تھا تو ایک شہر میں مجھے یہ واقعہ میں نے بہت یاد رکھا ہوا, اس کی وجہ سے مجھے سچی بات ہے بڑی عبرت ہے. اس لیے میں پھولوں نہ تو یہ لگام ہے میرے لیے. وہ واقعہ وہ یہ کہ انہوں نے بتایا کہ یہ ہمارے یہاں شخصیت تھی جو بہت بڑی شخصیت ہمارے شہر کی تھی اور لوگ ان کو بہت مانتے تھے. ایک جملہ ان کے منہ سے اپنے بیان میں انہوں نے کچھ بول دیا, کوئی بڑا بول بول دیا, کوئی ایسا جملہ بول دیا انہوں نے کہ لوگ ان سے بزدن ہو گئے. یہ واقعہ شاید رمضان شریف میں ہوا تھا. تو پھر عید آئی, ان کی مسجد میں عید کی نماز میں روڈ بھر جاتے تھے, اتنی پبلک ان کی چاہنے والی تھی. اس پہلی عید میں شاید ایک صف بھری عید کی نماز میں. وہ تو عز و منتشا وہ تو دل و منتشا, اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے, بڑا بول نہ بولے آدمی. بعض اور بھی ایسے واقعات ہیں بڑے بول بولنے والوں کے جن کی مثالیں دینا مناسب نہیں ہے. ہے واقعات سے بڑا بول بولا اور پھر جو زوال لگانا, ہر کمال کو زوال ہے. یہ دنیاوی اعتبار سے عرض کر رہا ہوں, نبوت کو زوال نہیں ہے, نبوت بہت بڑا کمال ہے لیکن اس کو زوال نہیں ہے. جو زوال مانے نبوت کا وہ کافر ہو جائے گا, یہ صریح کفر ہے. کہ نبوت ملنے کے بعد اس سے لی نہیں جاتی واپس, یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. جس کو اللہ نے عطا کی نبوت اسے واپس نہیں لی. اب تو خیر نبوت کسی کو ملے گی نہیں, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. خیر تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ ہم جو ہے نا یہ بہت ڈرے, کیونکہ ولایت بھی سلب ہو سکتی ہے. اگر کوئی ولایت کے اعلیٰ درجے پر بھی پہنچ گیا تو ولایت بھی چھن سکتی ہے. یہ نبوت نہیں ہے, یہ ولایت ہے, یہ چھن سکتی ہے. تو اس لیے کبھی بھی بڑا بولنا بولے کہ میں ہوں, میں چھا جاتا ہوں محفل میں, سب خاموش ہو جاتے ہیں, میری آواز اس کی آواز ہے یار, پھٹے ہوئے ڈھول جیسی آواز ہے یار, یہ نعت خوان, یہ کب سے نعت خوان بولے یار, میرا سے میرا سے. یہ نعت خوانوں میں بعض اس طرح کے جملے سنے ہیں میں نے, خود ان کے ساتھ رہا ہوں میں. تو یہ بےچارے مطلب بس شیطان ان کی زبان پر بعض اوقات کلام کر دیتا ہے. تو ایسا کبھی بھی نہیں بولنا چاہیے, توبہ کرنی چاہیے. بس اپنے آپ کو حقیر عاجز مسکین سمجھے, الفاظ میں تو سب بولتے ہیں میں عاجز مسکین ہوں, دل سے, ورنہ یہ منافقت ہے. اگر الفاظ میں اپنے آپ کو مسکین بولتا ہے, گناہگار بولتا رہا, دل میں یہ سمجھتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں, تو یہ تو منافق ہے, نفاق کی. وہ دل میں کچھ ہے, زبان میں کچھ نہیں. جو دل میں تو عاجزی کے الفاظ لائے, ورنہ عاجزی کے الفاظ زبان پہ لائے نہیں کہ پھر نفاق ہو گئی, جو بہت خوفناک مرض ہے. تو ڈبو دے گا, غرق کر دے گا, غرق. اور یہ ہمارے یہاں یہ بھی بہت ہے, بات بات پہ نفاق ہے. سامنے ہاتھ بھی چومیں گے, عاجزی بھی کریں گے, دعاؤں کی درخواست کر رہے, پیچھے سے یہیں کر کے ہنسیں گے, برائیاں کریں گے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. تو طرح طرح کے لوگ اس معاشرے میں پائے جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے سبھی کا, اور ہم سب کو حقیقت میں اپنے اپنا عاجز بندہ بنائے. ہم یہ سر اونچا کرنا نہیں چاہتے, کیونکہ وہ سمجھانے کے لیے جنت میں جانا ہے نا, تو اس کا جو گیٹ ہے نا وہ تھوڑا نیچا, یوں سر جھکا کے نکلنا پڑے گا. یوں کر کے جائیں گے تو سر ٹکرا گیا پھٹ جائے گا. تکبر کرنے والے پر جنت حرام ہے. اکڑ کرنی, ہم عاجزی سے, چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو, سب کے سامنے عاجزی. یعنی بڑوں کی ہم خوشابندے کرتے رہے, بڑوں کا فون آیا تو حاجی صاحب حاضر لبیک ابھی آیا, غریب بولے تو میرا گلا بٹ گیا, دو دن سے جاگ رہا ہوں, تین دن سے جاگ رہا ہوں, یہ وہ ٹال دیا. نہیں, یہ آپ آقا کے سنا کون ہیں. اب اللہ رسول کی رضا کے لیے پڑھیں. غریب آپ کو جیسے میرے اعلی حضرت, میرے اعلی حضرت کتنے بڑے عالم تھے, آج بھی ان کا توتی بول رہا ہے, آج بھی کسی ماں نے آج بھی ان جیسا کوئی نہیں جنا, ایسے عالم تھے. ایک بچہ آیا, بچہ, اور اس بچے نے کہا کہ بولا نا ہمارے گھر پہ کل آپ کھانا کھاؤ, امی نے میرے کو بولا ہے ہمارے گھر پہ کھانا کھاؤ. اعلی حضرت فرمایا کہ بیٹے کیا کھلاؤ گے, جیسے خوش طبعی میں بولتے ہیں بچے, بیٹے کیا کھلاؤ گے, تو اس نے جھولی بنا رکھی تھی, اس میں وہ ماش کی دال دکھائی, یہ کھلائیں گے آپ کو, اور دو تین مرچیں اس میں ڈالی ہوئی تھی شاید, تو یہ کھلائیں گے, بس آپ آ جاؤ ہمارے گھر پہ. بس ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا. خیر اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وقت دیا اس کو, اور وہ وقت مقررہ پر وہ لینے بھی پہنچ گیا بچہ, اور اس کے گھر چلے گئے. وہی دال, دو تین اس میں ہری مرچیں ڈالی ہوئی تھی, اعلی حضرت کے لیے وہ صحت کے لیے بھی مضر تھی. آپ فرماتے کہ میرے لیے مناسب نہیں تھی, میرے مزاج کے موافق نہیں تھی وہ چیز, میں نے مزے لے کر کھائی تاکہ ان غریبوں کا دل نہ ٹوٹے, اور پھر میں واپس آ گیا. تو آپ اعلی حضرت کے ماننے والے ہیں نا, فیضان رضا جاری رہے گا, نعرہ لگاتے نا فیضان رضا نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ غریبوں کی دعوتیں بھی رد نہیں کرنی, بلکہ غریبوں کو اولیت دینی ہے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. بہت بہت برے بندے ہیں, ہم صحیح بولتا ہوں, بہت برے بندے ہیں, بہت برے بندے ہیں. ہماری نظر بس صرف دنیا کی دولت, دنیا کی شہرت عزت, دنیا کا رکھ رکھاؤ دیکھ دکھاؤ, دنیا کی زینت پر ہے. ہمارا کاش ہماری نظر آخرت پر ہوتی, کسی کی دل جوئی پر ہوگی, مسلمان کی دل جوئی پر ہوتی, کہ ہم جس غریب کو تھوڑا مان دے دیں گے, پیار دے دیں گے, محبت دے دیں گے, دل خوش کر دیں گے, ہو سکتا ہے اس کی دعا لگ جائے اور ہم بے حساب جنت میں داخل ہو جائیں. مالدار کیا دے گا, مالدار بیچتا کیا یار, اس کا پیسہ اس کا کون سا اپنا ہے یار, دیا بھی ہے تو اللہ نے دیا ہے, اور اب کس راستے سے آیا اس کے پاس فی زمانہ پیسہ؟ کوئی مالدار آ کر بولے تو صحیح یار کہ میری 100% یہ رقم حلال کی ہے, یار میں ایک لقمہ اس سے لوں تو صحیح یار. کیونکہ میں نے تو یہ پڑھا امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ایک بزرگ کا ارشاد کے لقمہ حلال پیٹ میں اتر جب منہ میں رکھا اس سے پہلے کہ پیٹ میں اترے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے. یہ چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں میں, میری مراد یہ نہیں ہے کہ ہر مالدار کا مال حرام کا ہے, میں چوٹ کرنے کہہ رہا ہوں مالداروں کو. عام طور پہ تجارت کے اصول ہی نہیں پتا ہوتے, وہ بےچارے بولتے ہم زکات نکالتے پورے سب کچھ کرتے, کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ تجارت کی کیسے جاتی, شرعی اصول ہی نہیں پتا ہوتے, حرام حلال میں اتنا ان کو سمجھ نہیں پڑتی. عموماً بیپاری جو ہے نا عموماً اگر اکثر کہوں تو شاید غلط نہ ہو, سود میں پڑ جاتے ہیں, کو پتا نہیں ہوتا, جہالت کی وجہ سے. اور سیکھنا فرض ہے, تاجروں کو تجارت کے احکام نہیں سیکھتے, ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. تو یہ جنرل بات کر رہا ہوں, ٹیکس کی چوری عام ہے, بہت بہت خرابیاں, بہت خرابیاں. تو ہم یعنی مالداروں کی عزت کرتے ہیں, اور مجھے پاگل کتے نے کاٹا کہ مالداروں کی میں کان کھینچتا رہتا ہوں, میں کیا کروں یار, کہ میں خود مالدار ہوں, پارٹی پارٹی کو بولے اس میں کیا ہے, مال مال کا فرق ہوتا ہے, میرے پاس بھی مال ہے. میں بڑا امیر و کبیر ہوں, یہ صدیق اسماعیل سے سنتا تھا میں, ان کو مائک دو یار, یہ شعر سنتا ہوں ان سے, ماشاء اللہ یہ بہت اچھا پڑھتے ہیں, مائک یہ شعر سنا لیا بس, سب توجہ سے سنیں, اتنے پیار سے سنائیں گے آپ کو. بس مرکز الاولیاء پنجاب پاک وارسی کابینہ والے بھی توجہ سے سنیں. سبحان اللہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. سب سے پہلے میں بہت شکر گزار ہوں کہ حاجی عمران عطاری صاحب نے اور کامران عطاری صاحب نے ہمیں یاد دہانی کروائی کہ ثنا خانوں کے لیے تربیتی نشست دوبارہ ہو رہی ہے. الحمدللہ تمام ثنا خان حضرات امیر اہل سنت کے حکم پر یہاں حاضر ہو چکے ہیں. جو ارشادات آپ نے پہلے فرمائے تھے الحمدللہ آپ کو فرق محسوس ہوگا کہ اب ہمارے ثنا خواں بھی تربیتی نشست میں 3 روز کے لیے جا رہے ہیں, یہ آپ کی دعاؤں کا اثر ہے, آپ کی نگاہ کا اثر ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہم سب پر تا دیر قائم اور دائم رکھے. جن اشعار کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا ہے بچپن سے یہ کلام پڑھتے آ رہے ہیں, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے ورد لب ہے نبی نبی, میرے ورد لب ہے نبی نبی, میرا دل نپا میں حبیب ہے, میرے ورد لب ہے نبی نبی, میرا دل نپا میں حبیب ہے, مریض عشق رسول ہوں, میں باپا جان، ایک درخواست بھی کرنا چاہوں گا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ کلام کے انتخاب کے وقت احتیاط کی بہت ضرورت ہے، تو کیوں نہ فیضان مدینہ میں ایک ایسا شعبہ آپ قائم کر دیں کہ نعت خواں حضرات جو بھی کوئی نیا کلام انتخاب کریں تو یہاں مفتیان کرام سے اصلاح لے لیں اور اس کلام کو دکھا دیں کہ یہ معیار کے مطابق کلام ہے یا نہیں، اس کی سخت ضرورت بھی ہے۔ اور میں بھی یہ اعلان کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تین روزہ تربیتی نشست میں میں بھی حاضر ہوں گا، ماشاءاللہ مدنی قافلے میں مسافر، مدنی قافلے کا مسافر بنوں گا۔ میرے گھر پہ میرے لیے اتنی اجازت صاف فرما دیجئے، کچھ پرانی آدھی صدی کی رفاقتیں ہیں تو اتنی رعایت فرمائیں کہ میرے گھر کے قریب فیضان جیلان مسجد جو ہے، انشاءاللہ میں وہاں تین روزہ اس میں شریک ہونے کے لیے میں آپ سے، میں نے پچھلی بار اجازت لی تھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ نہیں آپ مدینہ شریف جائیں، تو میں الحمدللہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ آپ کی دعاؤں سے، آپ کے منہ سے جو مبارک الفاظ میرے لیے نکلے تھے، اور میں حقیقتاً مدینہ پاک میں رمضان میں حاضر ہوا تھا، ایک بار پھر آپ یہ فرما دیجئے کہ نہیں آپ تو مدینہ جائیں، میرے لیے اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوگی، کیا فرما دیں جا مدینہ۔ میرے ان تمام سنا خانوں کے لیے بھی آپ فرما دیں فیضان مدینہ، فیضان مدینہ سے پھر وایا فیضان مدینہ مدینہ، بالکل ماشاء اللہ۔ یہ تو ہم گھوم پھر کے کہیں سے بھی، یہ ہمارا مرکز ہے الحمدللہ، جتنے سناخاں ہیں دنیا بھر میں گھوم پھر کے آخر آنا ہے فیضان مدینہ انشاءاللہ، تو یہ ہمارا مرکز ہے الحمدللہ، ہم یہاں سے کہاں جا سکتے ہیں، بس آپ اپنی نگاہوں میں رکھیے، اور ہمارے لیے جو ہم میں غفلتیں جو کوتاہیاں ہیں وہ ہماری آپ کی تربیت سے اللہ تعالیٰ کرم فرما دے، حضور مہربانی فرما دے ہم پر، بس آپ اسی طرح سے ہم پر توجہ فرماتے رہیں گے تو انشاءاللہ جو کچھ کمی کوتاہی ہو جاتی ہے انشاءاللہ وہ بھی دور ہو جائے گی۔ آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ، آمین آمین، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ اپنے جو کلام کے انتخاب کے تعلق سے دار الافتاء کا انہوں نے فرمایا نا، اس میں یہ ہے کہ پہلے تو میں یہ سب کے کلام چیک کرتا تھا، ایک دور تھا ہمارے ناتھوان ہو گئے کیونکہ یہ بہت اٹھ پٹانگ شعر پڑھ دیتے تھے بعض اوقات، تو پھر یہ طے ہوا تھا کہ جب تک میں اجازت نہیں دوں گا یہ کوئی شعر پڑھیں گے نہیں، اس وقت ہماری دار الافتاء اہل سنت تو ہوتا نہیں تھا۔ پھر بہرحال یہ کہ وہ ایک محدود وقت تک یہ سلسلہ چلا، پھر استقامت نہیں ملی، کیونکہ مسئلہ یہ کہ اشعار تو یہ چیک کروا لیں گے، پھر یہ جب ٹان میں آتے ہیں نا تو بیچ میں کیا ملاتے ہیں، اس کو یہ کچھ بولتے ہیں، گرے ملانے میں نا ساری گرے کھول دیتے ہیں، تو کبھی بولیں گے کعبے میں بھی تو مندر میں بھی تو گرجا میں بھی تو، یہ حالانکہ کفری الفاظ ہیں، بولتے ہیں اللہ کو نعوذ باللہ کہاں کا بیچتے رہتے ہیں، یہ ان گروہوں کو کون چیک کرے گا؟ اللہ تعالی مکان سے پاک ہے، پھر یہ گرجا کی طرف منسوب کرنا، مندر کی طرف منسوب کرنا، توبہ استغفر اللہ، تو ہی نہیں، تو اس کا مطلب کافر مسلمان سب ایک ہیں، سب اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، بس نام تھوڑا الگ الگ ہے، کوئی یہودی ہے کوئی نصرانی ہے کوئی مسلمان ہے، معاذ اللہ۔ تو ہم ایسے اس طرح کے اتحاد کے ماننے والے نہیں، ہم تو صرف مسلمان ہیں الحمدللہ، کیونکہ ہمیں حکم ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، اور الحمدللہ ہم داخل ہیں، ہماری نوک کا ایک کونا بھی اسلام سے باہر نہیں ہے، یعنی کہ ہمارے روئے کا کوئی کونا بھی اسلام سے باہر نہیں ہے، پورے پورے اسلام میں الحمدللہ۔ تو اگر کوئی کلام چیک کروانا چاہتا ہے دور الافتاء اہل سنت سے رجوع کرتا ہے تو انشاءاللہ وہ منع نہیں کریں گے, آپ کی شرعی رہنمائی کریں گے, فنی اغلاط یہ دور نہیں کریں گے, یہ صرف آپ کی شرعی رہنمائی کر دیں گے کہ کون سا شعر شریعت کے مطابق ہے اور کون سا خلاف شریعت ہے, اتنا انشاءاللہ آپ دور الافتاء اہل سنت سے رجوع کریں, آپ رجوع کرنے والے بنے تو انشاءاللہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. مشہور شاعر ہوتے ہیں بہت سے, ان کے بھی کلاموں میں, ان کے کلاموں میں کلام ہوتا ہے, ان کے کلاموں پر کلام ہوتا ہے, بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو شرعاً اس پہ گرفت ہوتی ہے. تو اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنے علماء کا, اکابر کا, اعلی حضرت وغیرہ کلام آدمی آنکھیں بند کر کے پڑھتا رہے, اپنے پلے بھی نہ پڑے تو یہ ذہن بن جاتا ہے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا, لیکن اعلی حضرت یقیناً بہت سمجھدار تھے, عالم دین تھے, تو یوں اس میں وسوسے نہیں آتے. مدینہ مدینہ ہو جاتا سب. صلوا علی الحبیب. انجار گجرات ہند مدنی کابینہ. ماشاء اللہ مرحبا مدنی بہار. باب المدینہ کراچی کے وقاص علی بھائی کا بیان موصول ہوا, یہ یاد رہے کہ مدنی چینل پر موصول ہونے والی مدنی بہاریں اور تاثرات کہ ایس ایم ایس اور ای میل کی ضرورت نوک پلک سواری جاتی اور الفاظ میں کمی بیشی کی جاتی ہے. افسوس میرا اٹھلا بیٹھنا معاشرے کے ایسے افراد کے ساتھ تھا جو طرح طرح کے گناہوں میں ملوث تھے اور گزشتہ زندگی گناہوں ہی میں گزر رہی تھی. الحمدللہ عز و جل مجھے مدنی چینل کے ذریعے مدنی مذاکرہ دیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی اور مدنی مذاکروں کی دلچسپی کی وجہ سے مدنی مذاکرے دیکھنے کا عادی بن گیا. سبحان اللہ الحمدللہ عز و جل اس عادت کی برکت سے دعوت اسلامی ہی کا ہو کر رہ گیا, داڑھی شریف سجا لی, مدنی حبلیہ اپنا لیا, ہر ماہ تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کرنے کا معمول بنا لیا, ساتھ ہمیں تحریر دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے شائع کردہ فرض علوم کورس کی 10 DVD اور 3 میموری کارڈ خرید کر اپنے رفیق اسلامی بھائیوں میں تقسیم کرنے کی سعادت نصیب ہو چکی ہے. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسٹائم بھائی مدنی چینل کے ناظرین, کل یہ وی سی ڈی اور اس کے ساتھ ساتھ میموری کارڈ کا بھی آنا ہوا تھا, تو یہ ڈی وی ڈیز جو ہے یعنی یہ 6 DVDs کا سیٹ تھا اور یہ پورا سیٹ جس کے اندر 45 بیانات ہیں اس کا ہدیجہ 250 روپے. تو کل مدنی مذاکرے کے بعد میموری کارڈ جو چند گھنٹوں کے اندر سیل ہوئے اس کی اطلاع وہاں کے ذمہ دار نے بیان کی کہ کل چند گھنٹوں میں صرف عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے مکتبۃ المدینہ پر موجود تمام میموری کارڈ یعنی 300 میموری کارڈ سیل ہو گئے اور 80 DVDs جو یہاں موجود تھیں یعنی سیٹ اور فی سیٹ 250 روپے ہدیہ جس کے اندر 45 فرض علوم کے بیانات تھے. الحمدللہ عز و جل کل چند گھنٹوں کے اندر یہ مکتبۃ المدینہ سے سیل ہو چکی تھی, تو انہوں نے بھی یہ سیل کی اور اس کے ساتھ بیان کیا کہ الحمدللہ عز و جل انہوں نے یہ تقسیم بھی کر دیے اور مختلف ایس ایم ایس وی سی ڈی کے تقسیم دیکھنے کی نیتوں کے مدنی چینل پر موصول ہو رہے ہیں. یہاں تک کہ ایک اسلامی بھائی نے یہ بھی نیت کا اظہار کیا کہ 41 دن تک ڈی وی ڈی اجتماع کے ذریعے دیگر اسلامی بھائیوں کو بھی فرض علوم کی مدنی پھول پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. فیضان مدنی مذاکرہ, فیضان مدنی مذاکرہ, فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ابھی جیسے آپ نے کچھ دیر پہلے اعلان سنا ہوگا بجلی استعمال کرنے کے مدنی پھول ایک رسالہ یہ مقتدی مدینہ پر آ چکا ہے. اس وقت ہمارے ملک میں بالخصوص اور شاید دنیا کے اور بہت سارے ملکوں میں بجلی اور گیس کا بحران یہ بڑھتا جا رہا ہے. تو اس رسالے میں اس بحران سے بچنے کے حوالے سے بھی کچھ مدنی پھول موجود ہیں کہ ہم کس طرح بجلی کا استعمال کریں تو نہ صرف ہماری اپنی جو اکنامیکلی جو پوزیشن ہے جو اخراجات ہیں اس پر قابو کیا جا سکتا ہے قابو پایا جا سکتا ہے بلکہ جو ملکی سطح پر جو بجلی اور گیس کا بحران ہے جیسے کہ اسی رسالے کے آخر میں صفحہ نمبر 26 پر گیس بچانے کے 3 مدنی پھول موجود ہیں جبکہ یہ رسالہ بجلی کے متعلق ہے لیکن گیس بچانے کے 3 مدنی پھول اس پر موجود ہیں کہ کس طرح گیس بچائی جا سکتی ہے اور ساتھ ہی آپ یہاں دیکھیں گے کہ یہ مختلف گھریلو برقی آلات کی اوسطن توانائی واٹس وغیرہ کے حوالے سے باقاعدہ یہاں پر ایک چارٹ دیا گیا ہے کہ کون سی اشیاء جو ہمارے گھر کی ہیں وہ کتنا واٹ استعمال کرتی ہیں ساتھ ہی اگر اس کے صفحہ نمبر آپ 9 پر آئیں گے تو یہاں پر بھی کچھ ایسا چارٹ بتایا گیا ہے کہ جہاں سے ہمیں کچھ بچت کی کہ کہیں 57% کہیں 80% کس طرح ہم بچت اپنے بجلی کے جو آلات کا استعمال اس میں کر سکتے ہیں تو بہت ہی اس میں قیمتی مدنی پھول ہیں اور کافی معلومات حاصل کرنے کی اس میں کوشش کی گئی ہیں امید کرتا ہوں جو اے سی وغیرہ چلانے کا دیا اب تو خیر اے سی کا یہاں تو موسم نہیں ہے لیکن چونکہ یہ رسالہ صرف ہمارے ملک پاکستان کے لیے نہیں ہے دنیا بھر میں یہ اس کی ضرورت اور اس کی اہمیت اور اس کی افادیت ہے تو اگر یہ ہم لیں گے تو اس میں اسراف وغیرہ کے ساتھ ساتھ بچت کے مدنی پھولوں کے ساتھ ساتھ قوم و ملت کے حوالے سے جو کچھ اس میں جو مواد موجود ہے اور اے سی کا استعمال اور پھر اس میں جو لاجیکلی چیزیں جو عقل جس کو اپیل کرتی ہے کہ یار ایسا ہونا چاہیے تو اس کے استعمال کا کیا طریقہ ہونا چاہیے کہاں پر اس کو نصب کیا جائے کن کن چیزوں سے بچایا جائے تو ہم اپنی سیونگ کر سکتے ہیں کیونکہ بہت بجلی کے بل بھی کم نہیں آتے بہت زیادہ بجلی کے بل آتے ہیں استعمال ہمارا کیونکہ اکوپمنٹ ہمارے گھر میں بڑھ گئے ڈی فریزر فریزر ہوتا تھا اب ڈی فریزر بھی آنے لگا مائکرو ویو گھر میں آ چکا ہے ساتھ ہی ساتھ اور برقی چیزیں جو الیکٹرک سٹی سے چلتی ہیں جوسر اور ہینڈ جوسر طرح طرح کی چیزیں جو پہلے بعض ملکوں میں الیکٹرانک جو وہ اسٹو ہیں جو جس کو ہم چولہا کہتے ہیں بجلی سے چلتے ہیں یہاں بھی بہت سارے ایسے آلات ہیں جو گھر میں جیسے کہ بہت بڑے بڑے سسٹم لگائے جاتے ہیں پکانے کے وہ الیکٹرانک سے اس کا مطلب کہ وہ کنسرن کرتے ہیں تو اگر ہم اس کو بجلی استعمال کرنے کے مدنی پھول رسالے کو لے لیں میں تمام اسلامی بھائی اسلامی بہنوں کو مشورہ دوں گا اس کو ایک بار پڑھ لیں تاکہ ہم اپنے گھر میں اس کے مطابق بچت بھی کر سکیں گناہ سے بھی بچ سکیں اور جو ہمارے ملک میں جو بجلی اور گیس کا بحران ہے اس کو قابو پانے میں ہم بھی اپنا کردار کچھ ادا کر سکیں تاکہ ہماری وجہ سے کیا پتا کہ آپ کے گھر کا ایک فضول بلب بجھانے سے کسی کے گھر کی ضرورت کی بتی جل جائے اس پر غور کیجئے کہ آپ کے گھر کا ایک فضول بلب بجھانے سے ہو سکتا ہے کہ کسی کے گھر میں ایک ضرورت کا بلب جل جائے ہم اس طرح کی اگر کوئی ذہن بنائیں گے تو بہت فائدہ ہوگا تو بجلی استعمال کرنے کے مدنی پھول یہ رسالہ میرا مشورہ ہے کہ لازمی طور پر آپ مقتدی المدینہ سے جہاں جہاں حاصل کریں بلکہ جسے ہو سکے اس کا لنگر کریں یہ ہزاروں کی تعداد میں تقسیم کریں اس کی بہت اہمیت ہے یقین مانے بہت اہمیت ہے خود بجلی کے جو ادارے ہیں ان کی بھی یہ خواہش تھی کہ کوئی دعوت اسلامی اس حوالے سے ہماری مدد کرے اللہ خیر کرے لیں گے بھرپور تو پکی نیت کریں نا یار تھوڑا زوردار قسم کی لیں گے نہیں لیں گے بھائی ہدف دیں کتنے لیں گے کتنے لنگر رسائل کریں گے بہت ضروری ہے بابا بہت ضروری رسالہ ہے مجھے پتا ہے آپ کو یہ رسالے کے حوالے سے آپ نے کتنی کوششیں کی ہیں ابھی آدھا گھنٹہ پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے یار ان کو اگر آپ کی کوششیں پتا چل جائے تو امید کرتا ہوں کہ یہ سینکڑوں تقسیم کر دیں گے بس سینکڑوں تقسیم کر دیں گے بابا ہزاروں تقسیم کریں گے لاکھوں تقسیم کریں گے بابا کرنے والے کیوں نہیں کریں گے تو کوئی تگڑا ہدف دو نا یار ہدیہ 9 روپیہ ہے نا اس کا یہی سنا تھا مدینہ جی بابا ہاں 9 روپیہ 9 روپے دیے چائے بھی یار 10 روپے کی ہو گئی یہ سنا ہے 20 روپے کی چائے 15 روپے کی تو 9 روپے کا ایک چائے بچا لو 2 رسالے آ جائیں گے یار اچھا یہ مجھے میسج آیا تھا ایک طرف بجلی استعمال کرنے کے مدنی پھول کے متعلق آپ کا یہ رسالہ ہے دوسری طرف ربیع النور شریف میں جو سجاوٹ وغیرہ کا سلسلہ رہتا ہے خوب مطلب کہ روشنی کی جاتی ہے, تو یہ کیا ہے؟ تو یہ کیا ہے اسی رسالے کے صفحہ نمبر 15 پر آپ ملاحظہ کریں گے, اس کی ہیڈنگ ہے جشن ولادت کا چراغاں. تو یہ رسالہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ایس ایم ایس والے کو جواب بھی مل جائے گا. جواب لینے کے لیے 9 روپے خرچ کر کے رسالہ ضرور حاصل کیجیے, مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. پڑھ کر رسالے تقسیم بھی کرو گے اور اپنے گھر میں انشاءاللہ اتنے سارے کمکمے بھی لگاؤ گے اور اپنی گلیوں کو بھی سجاؤ گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. محمد حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مسجد سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطوائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حاجی امین سلام مدین, حاجی صدیق سے پڑھائے گی نیچے. بابا یہ ہمارے نعت خوان دوسرے شہروں سے بھی آئے ہیں بابا, ماشاءاللہ. آپ سے مزید برکتیں بھی لینا چاہتے ہیں اگر اجازت عطا فرمائے رمضان حال میں, اگر بابا یہ حاضر ہو جائیں سارے. بھلے مجھے آ کے برکتیں دیں. سبحان اللہ. تمام ہمارے مہمان نعت خوان اسلام بھائی جو ہیں وہ رمضان حال میں تشریف لائیں گے انشاءاللہ عزوجل. امیر علیہ سنت سے مزید مدنی پھول بھی حاصل کریں گے, اور جو آپ کو بھی کچھ باتیں کرنی ہیں وہ بھی کرنے کا موقع ملے گا. مگر میرے مہمانوں کو چائے پلانی ہوگی آپ کو. سبحان اللہ. بابا سحری بھی کرائیں گے سب کو انشاءاللہ. سبحان اللہ. سحری سحری سحری انشاءاللہ. روزہ بھی رکھیں گے. صلوا علی الحبیب ادا محمد. توبوا الى اللہ. صلوا علی الحبیب. سلام مصطفیٰ جان رحمت. سلام سماع بزم آیت. جس سہانی گھڑی چمکا دل سلا سلا مصطفیٰ سلا سلا میرا ہی رحمت کے دعوا نہیں شاہ کی ساری امت تیرا غوث اعظم امام توتا ونوں کا جلوائے سا